السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 19 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 48 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کل کراچی کی ایک لوکل کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے، کہ ان کے پوسٹ مارٹم کا حکم انہوں نے دیا ہے. میری تو پہلے سے یہ خواہش تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے. ایک اتنی بڑی پرسنالٹی، باقی جو علمی اختلاف ہے یا کوئی اور ایشو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایک سیلیبریٹی تو تھے وہ. اس طریقے سے ان کا اچانک دنیا سے جانا، اس حال میں کہ ان کے جسم کے ایکس ریز بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ والی بون ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا، کالر بون یا شولڈر بون، اور ہاتھ بھی غالباً اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. پھر ان کے ملازم کا بیان بھی آیا کہ جی ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ رونے کی وجہ سے خود چیخ رہے تھے یا انہیں کوئی مار رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. بہرحال یہ ساری باتوں کے باوجود ان کو بغیر پوسٹ مارٹم کے دفنانا یہ بہت بڑا ایک سوشل جرم بھی تھا اس حوالے سے، اور اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ورثاء کا ہی قصور ہے، یہ قصور ہی کہوں گا میں. رات کو میری کافی تفصیلی بات ہوئی تھی جے ڈی سی کے جو ظفر عباس بھائی ہیں، وہ ان دنوں میڈیا میں کافی ان رہے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے پازیٹیولی معاملات کو چلایا تھا. تو میں نے ان سے یہی پوچھا، کیونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ کا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں صبح تھوڑا بہت اس پہ بولوں گا، کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم اس وقت نہیں ہوا جبکہ خبروں میں ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی کہ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بغیر ورثاء کے حوالے لاش کرنے سے منع کر دیا ہے. پھر یہ اچانک کون سا ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ چونکہ ورثاء جو ان کے بیٹے تھے اور ایک بیٹی بھی ہے ان کی، پلس ان کی ایکس وائف بھی آئی ہوئی تھی، وہ تو خیر وارث نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی بچوں کی ماں تو ہے، ان سب کا ہی ڈیسیژن تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے. اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ کوئی ان کے قتل میں جو مبین ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ یقیناً ایسا ہوا، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، اس میں کوئی شامل تھے وہ، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں زندگی میں بھی اتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کی میمز بنی. اگر پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسی ویسی رپورٹ نکل آئی جو میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو مر گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اچھے یا برے، اب تم اسے گالی نہ دو. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے باقی لوگ افیکٹ ہوئے ہوئے ہوں، یا اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا کوئی نقصان ہوا ہو، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کر سکتے. بہرحال وہ انہیں یہ خدشہ تھا. تو ظفر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ ہم ہاسپٹل والوں سے یہ یقین دہانی کرواتے ہیں ایفیڈیوٹ پہ کہ وہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو سیکرٹ رکھیں گے، اس کے باوجود وہ ایگری نہیں کیے. پھر بھی پولیس والوں نے آخری درجے تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے پوسٹ مارٹم ہو جائے، لیکن لوکل کورٹ سے جا کے ان کے بیٹے نے احمد نے ڈیسیجن لے لیا اور اس کی وجہ سے انہیں دفنا دیا گیا بغیر پوسٹ مارٹم کے. حالانکہ ان کی میت کے اوپر بھی جنازے پہ بھی کافی سارے لوگ یہ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا. خیر یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا اس وقت, کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. بعد میں کسی شہری نے پٹیشن فائل کی, وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو نامعلوم قسم کے شہری ہوتے ہیں وہ ایجنسیز کی طرف سے ہی ہوتے ہیں عموماً, کہ جی عوام الناس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے, باقی لوگ بھی اپنی جانیں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کراچی میں, تو اس کے پوسٹ مارٹم کا آرڈر کورٹ دے. تو کل 18 جون 2022 کو کورٹ نے ڈیسیجن کیا. وہ آپ کو پتا ہے جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیلی ہے تمام میڈیاز کے اوپر, وہ چند گھنٹوں میں ان چینلز کے بھی ویوز جو ہیں وہ لاکھوں کراس کر گئے ہیں جو چند سیکنڈوں تک ہوتے تھے. ظاہر وہ خبر ہی بہت بڑی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی کا حکم دے دیا گیا, پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا گیا. اس کے لیے اب وہ ایک ڈاکٹرز کا جو پینل ہے وہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے. میرا خیال ہے ایک دو دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. تو میں نے ظفر باز بھائی کو جے ڈی سی والے اس لیے فون کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے ورثاء میں سے کوئی بڑی کورٹ میں جا کے اس ڈیسیجن کو ریورس کروانے کی کوشش نہ کرے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیسیجن اس طریقے سے ریورس نہیں ہوگا, اگر کوئی گیا بھی نا تو ان کے باقی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اسے مارا گیا ہے. تو ظاہر ہے کورٹ نے ڈیسیجن اسی حق میں کرنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو. اگر ان کا اپنا بیٹا اور بیٹی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے تو ان کا کوئی بھتیجا کھڑا ہو جائے گا, ان کے بھانجے بھتیجے تو ان کی اپنی عمر کے ہیں سینئر ہیں, کہ جی ہمارے قریبی رشتے دار کو قتل کیا گیا پوسٹ مارٹم ہو. تو کورٹ نے تو ڈیسیجن دینا ہے اس بنیاد پہ کہ جس میں کورٹ اپنی بھی جان چھڑائے پلس جو پبلک ویلفیئر والی بات ہو, تو یہی ہے کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے, ایک ہائی پروفائل کیس ہے اس لیے وہ یہی ڈیسیجن کریں گے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ وہ شاید بڑی کورٹ میں نہیں جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے ڈیسیجن ایگزیکیوٹ ہوگا. اب چونکہ ایک پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے اور مرنے کے بعد قبر کشائی کرنے کے بعد اتنے دن گزر جانے کے بعد قبر سے ایک بندے کو نکالنا اور پھر اس کی لاش کے کچھ حصے لینا پوسٹ مارٹم کے لیے, تو ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے. اور وہ پبلکلی نہیں ہوتا, وہ چند ایک لوگ جاتے ہیں, باقی پولیس کا حصار ہوتا ہے, کوئی اور قریب نہیں آ سکتا کہ کوئی آ کے ویڈیو بنا لے. ظاہر ہے کہ آپ نے لاش کی حرمت کا بھی خیال کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور عوام الناس میں تو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں نا کہ جی وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جی وہ اگر سائبیریا میں دفن ہو تو 10,000 سال تک بھی کچھ نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہے وہاں پہ. لیکن عام حالت میں یہ کوئی تھم رول نہیں ہے, یہ ایکسیپشن صرف پیغمبروں کی ہے جی, اور اس کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر جو جنات تھے انہیں معلوم نہیں چلا, مگر ایک کیڑا جس نے ان کی لاٹھی جو ہے وہ کھا لی تھی, جس کی وجہ سے ان کا جسم نیچے آ گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں. کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا ہیکل سلیمانی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اسی دوران آ گیا, تو وہ لاٹھی پہ یوں ٹیک رکھ کے نا بیٹھ گیا ایسے کر کے, یہ جو بھی کوئی پوسچر ہوگا. تو اب گوشت تو زیادہ مرغوب غذا ہے کیڑوں کی, لیکن اتنے عرصے تک, اب وہ دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹی ہوگی لکڑی, ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے جب تک پورا وہ تعمیر نہیں ہو گیا. اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے, لہذا قرآن میں عقیدہ انبیاء اکرام کے بارے میں کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں مرنے کے بعد, اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے ان آیات کے اندر. ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے اور کئی یہ کتابوں میں, اور محدثین کا آلموسٹ اجماع ہے اس حدیث کے اوپر. ایک دو محدثین نے اختلاف کیا ہے, وہ بھی ان کو وہم لگا ہے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے ایام کا سردار ہے, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی, تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی نے جرت کر کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں, کیونکہ اس وقت 295C کا یوز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا, نہ وہ تھی مدینہ شریف میں اس حوالے سے, تو کسی نے ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے سوال کرنے کی برکت سے عقیدہ پتہ چل گیا. جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. یعنی مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے, یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے. اس کے بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے, مے بی مے ناٹ بی. جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آلموسٹ 70 ایئرز کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی, تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک ہے, لیکن اندر قبروں کی ایگزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سید عائشہ کے بھانجے تھے, وہ محرم بھی تھے, وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کی ہے, یہ ان کا پاؤں ہے. تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی سی ہے, جس طرح المحنت میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں. تو اگر یہ دنیا کی سی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طریقے سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ استغفار پڑھ لے ہوں, تو اپنا پاؤں اندر کر لے گا کہ یار کے میرے پیر نو انڈر ڈسکشن بنایا جائے, لیکن کوئی پاؤں اندر نہیں کیا, وہ پاؤں خود اندر کرنا پڑا. اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ وہ آخرت کی زندگی ہے, اس میں جسم سلامت ہے لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا, غیر انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات یہ فضیلت ہو سکتی ہے, لیکن یہ رول نہیں ہے, رول صرف پیغمبروں کے لیے, کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ابا جی 3 کپڑوں میں. وہی سنت ہے مرد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ منڈے کے دن. پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ منڈے کا دن ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے پہلے مر جاؤں گا آج, یعنی مجھے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی منڈے کے دن فوت ہونے کی, کہ نبی الاسلام بھی منڈے کے دن فوت ہوئے تھے پیر کے دن. اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے پیر کے دن فوت ہونے کے اعتبار سے. تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا, اور وہی ان کے جو پرانے کپڑے تھے نا, انہوں نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا, میرے لیے نیا کفن ارینج نہ کرنا, کیونکہ نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے. یہ آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں. پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ جو کفن تم دو گے یہ تو گلے سڑے گوشت پیپ اور ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے مرنے کے بعد. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم گل سڑ جاتا ہے, اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس سے ان کی کوئی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے. دوسرا, سیدہ عائشہ نے بھی نہیں انہیں کہا کہ آپ کا جسم تو سلامت رہے گا کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, اور اللہ کے بندوں سیدنا حمزہ کا مسلح کیا گیا ہے, دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے حصے کاٹے گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا, لاشیں سلامت رہتی ہیں. رومن امپائر کی جنگوں میں بیٹل فیلڈز کے اندر کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا, تو یہ کون سا آپ کو عقیدہ بتا دیا؟ اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ مر گیا اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام ہے, جو نیک آدمی ہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اس کفن سے یا اس جسم سے؟ تو اس سے امام بخاری نے ایک تو عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ ہے ہی عقیدہ جعلی ہے. اگر اللہ پروٹوکول دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے سوائے انبیاء کے. دوسرا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب جو ہے نا وہ اس میں پتہ چل گیا. کیا ہے وہ؟ اس طرح کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر پھر پیر کو فوت نہیں ہوئے, بلکہ وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو فوت ہوئے, کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے, اور منگل کی صبح فجر سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا. تو حضرت ابوبکر تو کہہ رہے تھے مجھے امید ہے کہ میں پیر کے دن فوت ہو جاؤں گا, اور اس میں الفاظ ہے میں رات سے پہلے پہلے فوت ہو جاؤں گا, کیونکہ رات کو تو منگل شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائی, اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کے اعتبار سے علم الغیب نہیں ہے تے بابے تے شے کوئی نہیں. ہاں جی, اور کیڑا بابا لے آؤ گے جڑا ابوبکر تو اونچا ہوئے؟ کیونکہ تسی ہمیں بتاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, غوث قطب ابدال, وہ کسی عام صحابی کے بھی قدموں کی خاک, بلکہ اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھروں میں جا کے بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا, اگرچہ وہ حضرت واشی کا ہی گھوڑا کیوں نہ ہو. تو حضرت ابوبکر کا تو پھر مرتبہ اس امت میں ٹاپ کے چار بندوں میں ہے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اگر ان کا علم الغیب فارغ ہو گیا اس معاملے میں تو باقیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اسی بھی تو ہم کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. اب میرے بھائی, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس بات کا کسی کے پاس جواب ہے تو ٹائم قیامت تک ہے, دیو جواب, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. ہاں, حق بولنا ہے, میں نے تو حق بولا ہے, میں نے تو حضرت بکر کا عقیدہ بتا دیا, صحیح بخاری شریف سے چیزیں بتا دیں. اب تمہارے پلے کوئی او جی ساڈے ابا جی نے مرنے تو پہلے دستا تھی, او سر وہ کافر بھی بتا دیتے ہیں. ایک بندہ نزا کے عالم میں ہے اور وہ پریڈکشن کر دیتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے, علم الغیب ہو جائے گا, اسیسمنٹ ہے, ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. جو سب سے بڑا بدہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سوموار کے دن کی موت کی فضیلت نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے امت کا عقیدہ خراب ہونے سے بچا لیا. ان کو یہ فضیلت مل جاتی نا کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ منڈے کو فوت ہوتے, اس کا فائدہ صرف ان کو تھا, لیکن جو ان کی بات پوری نہیں ہوئی اس کا فائدہ پوری امت کو ہے. لیکن یہ فائدہ اب آیا اس پلیٹ فارم کی برکت سے, ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بخاری میں حدیث دریافت نہیں کی, نہ اس میں سے یہ رزلٹ نکالا ہے. پھر کہتے ہیں جی 1400 سال سے کسی کو دین نہیں سمجھا. سرکار دین لکھا ہوا تھا, لیکن چیزیں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر ہوں اسے کوئی نکالے نا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر شہد کی بوتل کوئی گلے میں لٹکا لے تعویذ کے طور پر, ایک قرآن کے بھی تعویذ لٹکاتے ہیں نا جی, قرآن میں شفا ہے جی, سورہ بنی اسرائیل میں ہے جی, شفا ہے تو تعویذ لٹکانے نے. قرآن کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, یا زیادہ زیادہ اس کی صورتوں کو دم کرو اپنے اوپر, جو بخاری میں آیا آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام دم کیا کرتے تھے, اور مسلم شریف میں آیا کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ گلے میں تعویذ لٹکا دیتے تھے. تو شہد کی بوتل بھی آپ لٹکا لیں تو شفا تو نہیں ہوگی جب تک شہد چاٹیں گے نہیں. تو جب تک بخاری مسلم آپ پڑھیں گے نہیں, قرآن آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صرف کتابیں سجائی ہوئی ہوں گی شوکیسوں میں, عمل نہیں ہوگا تو کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ تو یہ ہم جو باتیں ایکسپلور کرتے ہیں یہ آلریڈی موجود ہے. اگر آپ کے بزرگوں کو توفیق نہیں ہوئی آپ کو دین صحیح بتانے کی, تو یہ جو آپ کے دل میں ہمارے لیے حسد آ گیا ہے کہ اس کی داڑھی تو کالی ہے, وہ سفید داڑھیوں والوں کو نہیں سمجھ آئی ہے, اس حسد کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت جو ہے وہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں, ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے, وہ تو پیغمبروں کے بھائی تھے, پیغمبر کا بھائی, پیغمبر کا بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر, یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر, لیکن حسد تو ان میں بھی آ گیا اپنے بھائی کے لیے, کافر تو نہیں تھے, مسلمان تھے. اگر پیغمبر کا بیٹا ہو, پیغمبر کے بیٹے اور ایک پیغمبر کے بھائی ہوں, دو صحابہ کی نسبت ہو, ڈبل صحابی ہوں, پھر بھی ان کے اندر یہ نیگیٹو چیز آ جائے حسد والی, تو سرکار میں تسی تے شاہی کوئی نہیں کہ ہم سے لوگ حسد نہ کریں, اس لیے یہ والا حسد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہے. خام خواہ لوگوں نے عقیدہ کھڑا ہے, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو ہو سکتا ہے قبر کو شاہی ہو, پھر آپ کو پتا چلے وہ جی داش میں تعفن پھیل گیا تھا, دین وٹ, وہ جی بو آ رہی تھی, دین وٹ, گوشت سے بو ہی آئے گی. یہ جو کہتے ہیں نا کفن میلا نہیں ہوتا, تو یار مرنے سے پہلے وصیت کیا کرو نا ایک ہفتے کے لیے گرمیوں میں تمہاری لاش چوک میں رکھی جائے, ہم دیکھتے ہیں کس طرح تعفن نہیں پھیلتا. سارے مرنے کے بعد جب جیسے یہ لاش ان کی جنازے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا کہ لیٹ ہوں گے, سارے جو ہے نا وہ ای ڈی سینٹر میں وہ فریزر میں جا کے رکھواتے ہیں اپنی لاشیں, سارے یہ بزرگان دین اور یہ علماء کرام, باہر رکھا کرو نا تاکہ پول کھل جائے, لوگوں کو عقیدے کی اصلاح ہو جائے. نہیں رکھتے, آپ کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں انہوں نے غلط قسم کی, اور اس کے اوپر بزرگی کلیم کی ہوئی ہے. ایسے کوئی ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسی خبر آتی ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ جسم سلامت ہے یا نہیں ہے, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کسی کے بزرگ ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ کلیئر کر لیں, کوئی اسلام نے آپ کو چیز نہیں بتائی, یہ بالکل بدعت کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ میت کا احترام ہے, اس حد تک احترام ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی, یعنی اس کے بدلے وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا نا کہ دانت کے بدلے دانت, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم, وہ قصاص لیا جائے گا. اگر کوئی شخص کسی مردے کی ہڈی بھی توڑتا ہے نا اس کے بدلے میں اس کی وہ ہڈی توڑی جائے گی قصاصاً. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کا مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے یہاں تک کہ وہ انگارے اس کے جسم کا لباس اور کھال بھی جلا دیں. کتنی تکلیف دہ چیز ہے, اس سے بڑی تکلیف اور عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا جا کے, یعنی وہ قبر کا احترام ہے, آپ قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے, اس پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ مردے کی وہ والی حرمت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے تو قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پہ یہ فتویٰ آیا ہے, سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ میں, سورۃ الانعام میں, سورۃ النحل میں, کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو, مردار, خنزیر کا گوشت, اور وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو جائے اور تم میں بغاوت نہ ہو, نافرمانی کا ایلیمنٹ نہ ہو, تو پھر جان بچانے کے لیے یہ حرام بھی کھایا جا سکتا ہے, یعنی کیٹاسٹروفک کنڈیشن, ہنگامی صورتحال. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان ہو تو اس کی بھی اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو اب یہ ساری صورتحال دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اگر اس وقت لاش نکالنی پڑتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, امام بخاری نے باقاعدہ ایک چیپٹر بنایا جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت لاش کو قبر سے نکالنا, یعنی اس کا جواز موجود ہے. اس میں ایک حدیث لے کر آئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میرے والد شہید ہو گئے اور انہیں کسی اور شہید کے ساتھ دفن کر دیا گیا, لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ دو بندے ایک ہی قبر میں دفن ہیں, اگرچہ جائز ہے, ظاہر کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن مجھے ہوا کہ میں نا اپنے باپ کی لاش کو الگ شفٹ کروں, تو میں نے ان کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, ان کی قبر کھودی تو وہ کہتے ہیں ان کی لاش بالکل سلامت تھی, سوائے ایک کان کا تھوڑا سا حصہ ڈیمیج تھا. اب وہ کان کا حصہ جو ڈیمیج تھا وہ مٹی کی وجہ سے نہیں تھا, وہ زخم وغیرہ ان کو لگے ہوں گے, ورنہ تو اگر یہ تو نہیں کہ کان سے سٹارٹ ہونا تھا, سب سے پہلے تو میدا پھٹتا ہے, آپ پتا نا پیٹ سب سے پہلے پھٹتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کی لاش کو پھر شفٹ کر دیا دوسری قبر میں. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ کسی کی لاش کو قبر سے نکال سکتے ہیں, بعض اوقات قبرستان میں پانی آ جاتا ہے, لیکن یہ جواز کی حد تک ہے, یہ ضروری نہیں کہ ایسا کرنا ہوتا ہے. وہ آخرت کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے, آپ کی راک ہواؤں میں اڑ جائے ایئر کریش کے اندر, یا آگ میں جلا دی جائے, یا سمندر میں غرق ہو جائے, آپ کے لیے وہی قبر ہے. آپ کی قبر کے لیے جسم کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے, یہ عالم برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تمہارے مرنے سے لے کر آخرت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ہے, انسین بیریئر. کسی کی قبر یہ مٹی کی ڈھیری بنتی ہے, کسی کی شیر کا پیٹ, کسی کی قبر سمندر کی گہرائی, کوئی ہواؤں میں بکھر جاتا ہے, کسی کی لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے جس طرح ہندو لگاتے ہیں. تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو عذاب کیسے ہوگا, بھائی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کسی کو عذاب دینے کے لیے, وہ دنیا ہی الگ ہے, وہ اس فزیکل ورلڈ کی جگہ نہیں ہے. ایون جو لاش آپ نے قبر میں دفنائی ہے, آپ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیں, آپ کو کوئی فرشتے آتے ہوئے یا وہ مردہ اٹھتے ہوئے یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے گا, تو پھر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ مردے کی لاش سلامت ہے یا نہیں ہے. اتنے بولے لوگ ہیں ہر چوتھے دن سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہندو آگ لگا دیتے ہیں ان کا حساب کتاب قبر کے سوال کیسے ہوتے ہوں گے, یہ مسلمان کا حالت ہے. یہ اس کا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں علمی لیول آپ دیکھ لیں مسلمان کا کیا ہے, اس چیز کے اوپر وہ سوال کر رہا ہوتا ہے, بھئی آخرت کی زندگی کا کیا تعلق اس معاملے سے, جس کو تم نے دفنایا اس کے سوال کون سے آبزرو کر لو گے تم, وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس طرح کی جو کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے نا, اس کے اندر لاش کو نکالا جا سکتا ہے. یعنی امام بخاری نے اس حدیث سے باقاعدہ رزلٹ نکالا اور ایک چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ ضرورت کے وقت لاش کو اس طریقے سے قبر سے نکالنا, یہ یعنی ایک ضرورت کی چیز تھی نا, اس وجہ سے نکالا گیا. کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے حوالے سے پھر احکامات بالکل بدل جاتے ہیں. اور یہ جو قتل ہے نا جی, یہ اتنا سینسیٹیو چیز ہے کہ اللہ تعالی کی سنت یہی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا, آپ اسے معاف کر دو. سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے, البتہ اگر تم معاف کر دو گے تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا. لیکن قتل ناحق ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم ڈر جاؤ بچ جاؤ. یعنی یہاں معاف نہیں کرنا, ایون دیت لینا جائز ہے سورۃ النساء میں آیا, لیکن وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. وہ سنن ابی داؤد میں آیا کہ 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت, وہ بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. ایک اونٹ جو ہے وہ آج کل ایوریج 5 لاکھ روپے کا تو ہے, تو یہ 5 کروڑ دیے تو بن جائے گی ایک بندے کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دیت صرف جواز کی حد تک ہے, زندگی اسی میں چھپی ہے کہ تم قتل کے بدلے قتل کرواؤ. پھر سورۃ المائدہ میں جس شان سے وہ آیات آئی ہیں, آیت نمبر 32, کہ دو ایکسیپشنز ہیں, قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض, اور وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے یا فساد فی الارض کا الٹیمیٹ انجام اس کے قتل کی صورت میں ہو. ان دو ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسان, مسلمان نہیں انسان, چاہے وہ مسلمان تھا, چاہے وہ ہندو تھا, چاہے وہ عیسائی تھا, چاہے سکھ تھا, یہودی تھا, کوئی بھی, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا. تو لہٰذا یہ اب جو قتل والا معاملہ ہے, اس میں اس لیول تک اترنے کی ضرورت ہے. آپ پوری انسانیت کو بچائیں گے, ایک ہائی پروفائل کیس ہے, اس کے قتل کی تحقیق تو ہونی چاہیے, مبینہ قتل, ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو, لیکن بہرحال جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں تو تمام چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, ہو سکتا ہے رزلٹ کچھ اور نکل آئے, لیکن پھر بھی تحقیق تو ہو, لوگوں کو صبر تو آ جائے. تو اس طرح کے کیسز کے اندر تو ضرور پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں عموماً جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں, آپ دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو جب اسیسینیٹ کیا گیا پنڈی میں, تو خود ادھر بھی ان کے ورثہ نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا, ورنہ ہی پتہ چل جاتا کہ وہ گولی لگنے سے مری ہیں یا شاک ویو سے مری ہیں یا وہ گولی قریب سے لگی, کیونکہ ایک بندہ قریب لے کے کھڑا تھا. اب اس کی گولی لگی ہے نہیں لگی ہے, کوئی سنائپر بیٹھا ہوا تھا دور سے, بس یہ ان دونوں میں فرق پتا چل جاتا تو یہ پتا چل جانا تھا کہ یہ پری پلان قتل کیا گیا. اور اگر کوئی سنائپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جن کے پاس یہ سنائپر موجود ہوتے ہیں. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, کسی انڈیویجل نے قانون نہیں ہاتھ میں لیا, کیونکہ عام بندے کے پاس تو سنائپر والی گنیں نہیں ہوتی. تو اسی لیے وہ تحقیق ہونے ہی نہیں دی گئی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ان کو کسی نے ذاتی دشمنی میں مارا ہے یا کسی نے آرگنائز طریقے سے ان کے قتل کو اس طریقے سے مینج کیا, اس لیے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیتے. اور پھر فوراً جناب ادھر جناب پتہ ہے وہ سارے پانی کے ساتھ دھونے کے لیے وہ سارا پورے کرائم سین کو مٹا دیا تھا انہوں نے فوراً سے پہلے. پھر بعد میں جناب وہ اتنے پیسے لگاتے رہے تحقیق, بعض کھیت مٹی تحقیق ہونی ہے جب آپ نے شواہد سارے مٹا دیے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ضرور پوسٹ مارٹم والا معاملہ ہونا چاہیے, اور کوشش کریں کہ دفنانے سے پہلے ہو, بعد میں یہ تماشا نہ لگے. مولانا سمیع الحق صاحب کتنی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا, ان کا پوسٹ مارٹم بھی ان کے بیٹے نے رکوا دیا تھا, کتنا ہائی پروفائل کیس تھا. اور پھر کیا کیا تھیوریز بنائی, وہ اینکروں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہیں. ایک بندہ آ کے ایک تھیوری پیش کرتا ہے, دوسرا دوسری پیش کرتا ہے, تیسرا تیسری پیش کرتا ہے. ویسے ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا تھا, میں جو ایسے کر کے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں نا, ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن ہم نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے بندہ مر گیا اس کے اوپر پردہ رکھو. وہ جان بوجھ کے نہیں ہونے دیتے, لیکن آخرت میں سارے پول کھلیں گے نا, کہ جس جس نے جس جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ سب کے سب چیزیں کھل جائیں گی. تو یہ قتل ناحق کا اس حوالے سے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, لیکن اس طریقے سے جو ہوا نا, یہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا, اور نہ یہ اسلام کو پسندیدہ ہے کہ اب بندہ مر کے وہ پردے میں جا چکے ہیں, اب آپ اس کی لاش کو نکالیں گے. لیکن چونکہ اب ایک مجبوری ہے اس لیے نکالنی پڑ رہی ہے, جواز اس کا موجود ہے, لیکن یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا. اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, پارلیمنٹ کا اصل کام جو ہے نا وہ قانون سازی کرنا ہے. اس کے اوپر اب قانون سازی ہو جانی چاہیے کہ جو بھی کوئی ہائی پروفائل کیس, اب یہ بندہ جو ہے وہ ایم این اے بھی ہے, ایک ریلیجیس سکالر بھی ہے, ایک ٹی وی اینکر بھی ہے, تین دفعہ 500 سب سے زیادہ با اثر لوگوں میں اس کا نام آ چکا ہے مسلمانوں میں سے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی کرائیٹیریا سیٹ کر لیں کہ اس طرح کا جو بندہ مرے گا نا وہ ہمارے قانون کا حصہ ہو کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے, ورثہ چاہیں بھی تو اس میں ہرڈل نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے اس حوالے سے تاکہ یہ فتنہ دب جائے. تو میں نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی اس حوالے سے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی, اب یہ پرچیاں آپ کی شروع کرتے ہیں, کوشچنز جو ریل ٹائم میرے پاس آئے ہیں آپ کی پرچیوں کی شکل میں. قرآن یا حدیث سے کیا یہ ثابت ہے کہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ یا قل پڑھے جائیں؟ نہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں ملتی کہ قرآن پاک پڑھ کے آپ کسی کو اس طریقے سے اسال ثواب کریں. صحیح مسلم میں کیٹاگوریکلی موجود ہے کہ میت کو صرف تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر ایک, صدقہ جاریہ, جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا اور مرنے کے بعد وہ جاری ہے, اس کا ثواب اسے ملے گا. نمبر دو, علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے ایک علمی خدمت کی, قیامت تک جتنے لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے امام بخاری امام مسلم کو اس کا ثواب ملے گا, انہی کو ڈیزرو کرتے ہیں وہ. تیسرا, نیک اولاد جو دعا کرتی ہے, نیک اولاد کی دعا بھی اور نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ. اب یہ پوری ڈاکٹرن ہے, اس میں قرآن حکیم میں جو آیات ہیں احادیث ہیں, ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر، اصال ثواب کے 10 طریقے، اس میں میں نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس میں یہ قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی بھی ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے. باقی اصال ثواب کے جو طریقے ہیں وہ میں نے سارے ترتیب کے، تقریباً 1.25 گھنٹے کی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کچھ عرصے میں 1 ملین کراس کر گئی تھی. کیا انسان ماں باپ کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کا بھی مکلف ہے، یعنی ان کا ذمہ دار ہے؟ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اگر وہ ان کا گارڈین ہے اور فائنینشلی ان پٹ ان کو دے رہا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے ماں کے ساتھ تو سختی نہیں ہو سکتی، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ تھوڑی بہت سختی کر سکتے ہیں. لیکن جو اللہ کے حضور پکڑ ہے، آپ کی رائیت میں جو چیز شامل ہے نا جی، وہ آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں. باقیوں کو آپ نے صرف دعوت دینی ہے، بیوی بچے جو ہیں ان پہ آپ کا آرڈر چلے گا. او انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. قرآن و سنت کی تعلیمات میں گھر والوں سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں. انڈیا پاکستان میں گھر والوں سے مراد ماں باپ ہوتے ہیں اور بہن بھائی، اور بیوی بچاری آخری پرائرٹی پہ ہوتی ہے. لیکن قرآن و سنت میں اسی لیے آپ کو ساس کا رشتہ ہی نہیں کہیں ملے گا. ٹائم قیامت تک کہ مجھے کوئی بتائیں کہ وہ ساس کے حقوق اور اس قسم کے کوئی آپ کو چیپٹرز ملے، کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جس کی شادی ہوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کیونکہ اب اس نے بھی تو اپنی زندگی گزارنی ہے نا. باقی کمبائنڈ فیملی سسٹم کی ایک اپنی برکات ہے، کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، اس کی برکات اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ کی بیوی نے آ کے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. کیوں؟ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ نے کرنی ہے. آپ کی بیوی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یا آپ کے ساتھ اس نے جو اس نے سلوک کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے. کرٹسی میں کوئی کرتی ہے بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. ہمارا فیملی سسٹم تو اسی طریقے سے چل رہا ہے، لیکن یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے اس طریقے سے چیز. آرڈر آپ کا، رعیت جو ہے نا وہ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان پہ آپ کا آرڈر چلے گا. وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. لیکن یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو کر سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں، لیکن اپنے آپ چھوٹے بہن بھائیوں کی اگر آپ اس طریقے سے مار پٹائی شروع کر دیں گے تو وہ کچھ ایسے ہی برداشت کریں گے. اولاد تو ظاہر برداشت کرتی ہے، وہ ماں باپ کو جس طرح سمجھ رہی ہوتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں. ویسے تو آج کل اولاد بھی بڑی مشکل سے ہی برداشت کرتی ہے. پہلے تو تھا کہ آپ نے ماں باپ کے سامنے اوف نہیں کرنا، آپ تو اولاد کے سامنے بھی اوف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیا بچے کی پیدائش کے پہلے 40 دن عورت نماز نہیں پڑھ سکتی؟ اور میری فیملی پر قرضہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قرضہ دور کرے. میں قرضہ دور کرنے کی دعا، یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ جی میں مقروض ہوں، تو کچھ دیں. مولا علی نے کیا دینا تھا؟ خود درویش. نہ یہ تھا کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، یہ بھی نہیں ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے مجھے سکھائی تھی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ والی دعا. باقی آپ کلپ دیکھیں، پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بل اس میں یہ دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ 40 دن تک، 40 تو ایک ایوریج کیلکولیشن کی گئی ہے. 40 سے پہلے بھی اگر عورت پاک ہو جاتی ہے، اس کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ نماز شروع کر دے گی. 40 تو میکسیمم ہے، اس کے اندر اندر یہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. 40 سے اگر بڑھے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے، تو پھر وہ اپنا علاج کروائے اور پراپرلی یعنی پیڈز وغیرہ یوز کرے اور نماز شروع کر دے. اسی طریقے سے جو پیریڈز کا سائیکل ہے وہ بھی میکسیمم 7 ڈیز ہے، اس کے بعد ہے تو استخاذہ کا خون ہے، وہ پھر نماز بھی پڑے گی. اور لیکن اس کو غسل بار بار نہیں کرنا پڑے گا، وضو بہرحال اسے الگ سے کرنا پڑے گا ہر نماز کے لیے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. اسلام میں حور اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے. تارا جمیل صاحب کے حوالے سے خدا ادا نار ہے یار. میرے بھائی ابھی تو ہماری فکر یہ ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں اللہ کے دیدار کی وہ تڑپ ہے کہ ہماری توجہ ابھی تو کسی چیز کی طرف نہیں ہے, تو جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی, ابھی تو کوشش کریں. جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ہمارے نیک بندے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے, یہ جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا ہے, یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر, اور جہنم ایک لمحے کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اللہ کہہ رہا ہے پھیرا ایک لمحے کے لیے بھی جہنم بری جگہ ہے رہنے کی. اچھا یہ کہنا آسان ہے نا, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا اس کو, کوئی پھیرے تو بڑا شوق ہے نا, تو جہنم تو خیر اس کو تو دنیا میں اس کا کوئی پروٹوٹائپ نہیں بنایا جا سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا سے 70 گنا تیز ہے, 70 گنا. تو کیا تم ایک ایسے کمرے میں وقت گزار سکتے ہو جس میں آگ نہ لگی ہوئی ہو, صرف وہاں پہ ٹیمپریچر 100°C مینٹین ہو, کمرہ بڑا ہو تمہارے سائز کا جس طرح کا تم چاہتے ہو, اور زیادہ نہیں 100 کوبرا سانپ 100 کالے بچھو, اور زیادہ دیر نہیں, بس صبح فجر چھوڑنے پہ فجر سے زور تک وقت گزارنا ہے, زور چھوڑنے پر زور سے اثر تک, اثر چھوڑنے پر اثر سے مغرب تک, بس تھوڑا سا وقت ایک پھیرے ہی لگانا ہے. تو اس تصور سے ہی نا کانپیں ٹانگ جائیں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے, ہاں جی ٹانگیں کانپ جائیں گی کہ یہ کتنا خطرناک ہے, کیونکہ وہ ہم نے فزیکل ایکسپیرینس کیا ہوا ہے نا. تو آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہوئی ہے, اگرچہ اللہ نے قرآن میں فلم اس کی چلا دی ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, تو اس لیے اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. میرے بھائی آخرت کی فکر کریں, اللہ سے ڈریں, اور باقی رہ گیا ہورے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں میرے بھائی, یہ ٹاپک جن کا ہے انہی کو سنیں. اگر آپ نے اس کے بارے میں صحیح نالج حاصل کرنا ہے تو آپ صحیح مسلم کا چیپٹر ہے جو جنت کے بارے میں, آپ وہ پڑھ لیں, جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان بالکل اینڈ میں جا کے وہ چیپٹر آتا ہے, اور مشکات المصابی میں آپ کو جنت سے متعلق جتنی احادیث ہیں بخاری مسلم ابوداؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اور باقی کتابوں کی, وہ کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گی. مشکات شریف آپ پڑھ لیں جنت کے حوالے سے. باقی جو تارجمی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بےچارے خود سے تو نہیں کر رہے, وہ جعلی روایتیں جھوٹی روایتیں پبلک میں عام تو ہیں, اور پرانے بابوں نے صوفیاء نے لکھی ہوئی ہیں وہ بیان کرتے ہیں, تو وہ کوئی ضرورت نہیں بیان کرنے کی, نہ ان کی اتھینٹیسٹی ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ بیان کی جائیں اس طریقے سے. اور ایک وہ ایک کوئی انڈیا کے بھی کوئی مولانا ہے, وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے مجھے کسی نے کلپ دکھایا, مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اتنی ولگر طریقے سے گفتگو تو مطلب کوئی دنیا دار آدمی بھی نہیں کرتا جس طرح مولوی کرتے ہیں. حیرانگی اس پوائنٹ آف ویو سے ہوئی کہ کیمرے میں آگے کر رہے ہیں, ویسے مجھے ان کے کرتوت پتا ہے کہ یہ بہت آگے ہیں ہم سے, وقتاً فقتاً آپ کو ان کے کرتوتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی یار کیمرے میں آ کے یہ حرکتیں کرنا کوئی شرم و حیا, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے, کوئی افنان تو نہیں کدھر پیش تھی, کیڑا فرمان ہے جی گوشت سب کھانوں کا سردار ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے. اور کیوں بڑے بڑے پیر اور بزرگ اپنے مریضوں کو گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں, پتہ نہیں جی, وہ جنات والے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں, ان کے اپنے کوئی ہوں گے سلسلے. بہرحال اسلام میں گوشت ہے سبزی ہے, ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. صحیح بخاری میں تو موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. انس ابن مالک کہتے ہیں جب سے میں نے شوربے میں کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے رسول اللہ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مجھے اس دن سے کدو سے محبت ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے وہ کسی کی عقیدت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام بکری کا گوشت شوق سے کھاتے تھے, اس میں بھی دست کا گوشت جو ہے وہ شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے. قرآن میں جو ہے وہ بڑے گوشت کا ذکر ہے کہ وہ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے قوم لوط پہ عذاب لانے کے لیے, سورہ ہود کے اندر ذکر آتا ہے, سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے, سورہ الذاریات میں آتا ہے, تو وہ بھنا ہوا بچھڑا لے آئے تھے. تو وہ موٹا گوشت تھا. ویسے ہمارے پنجاب میں تو پتہ نہیں کیا لوگوں کو مت ماری ہوئی ہے, موٹا گوشت جو ہے وہ ایک عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں. جی ساڈے گھر نہیں کدے موٹا گوشت, اسی تے ہمیشہ چھوٹا پکانے ہیں. انڈیا میں تو اس سے بھی آگے بات نکلی ہوئی ہے, ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے وہ ایک جعلی روایت اٹھائی ہوئی ہے کہ جی گائے کے دودھ میں شفا ہے لیکن اس کی گوشت کے اندر بیماری ہے. استغفر اللہ تو بولے. آپ حلال چیزوں کے بارے میں اس طرح کی ورڈک دیں, پھر اس قسم کے کلپ کٹتے ہیں, پھر لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بناتے ہیں, تو اس کی کوئی نہیں اس حوالے سے. جب ایک چیز قرآن نے حلال کر دی ہے, صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے اپنے اور اپنی بیویوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک گائے قربان کی, تو عید کے موقع پر ہم گائے بھی قربان کرتے ہیں, اونٹ بھی کرتے ہیں, بکری بھی کرتے ہیں, یہ سارے حلال جانور ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالی نے جو چار بڑی کیٹیگریز بتائی ہیں مویشیوں کی, اس میں یہ شامل ہیں, بھیڑ, بکری, گائے اور اونٹ. باقی جو جاموس ہے, عربی میں جاموس کہتے ہیں, اردو میں بھینس, وہ بھی گائے کے ایکویلنٹ شمار کی جاتی ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں, جو حلال چیز ہے تو وہ سب کی سب اللہ تعالی نے فائدے والی چیز بنائی ہے. باقی یہ میں آپ کو بتا دوں, لنگر خانوں پہ بھی عام بندوں کے لیے تو لمبی دال ہوتی ہے, لیکن کوئی بڑا بندہ چلا جائے اس کے لیے گوشت ہی پکا ہوتا ہے. ہاں وہ علیحدہ سے کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز یا بڑے بڑے ڈان, یہی زیادہ تر جاتے ہیں نا پیروں کے پاس, یہ فائنانسر بھی ہوتے ہیں ان کے. تو پھر ظاہر ہے وہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی تجھے اتنے کروڑ کا چندہ دیا اس لیے کہ تو یہ دال ہمیں کھلائے, تو اس لیے ان کا کھانا ہی انہوں نے الگ سے رکھا ہوتا ہے, یہ پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے. اور عام بندوں کو وہ دال کم پڑ دے تو اور پانی ڈال کے ایک اور ابالا دے دیتے ہیں, لمبی دال. ہم تو ہر چیز شوق سے کھاتے ہیں, اور ہر چیز کھانی چاہیے, سبزی, دال, گوشت, ہر چیز کی اہمیت ہے. آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا اور سنا کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا ثابت ہے, مگر دوسری ویڈیو میں 10 صحابہ کی, تو میرے بھائی دونوں ثابت ہیں. کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ نبی الاسلام پہ درود شریف پڑھتے و آل ہی نکال دیتے ہیں, آل ہی کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے, یہی پسندیدہ ہے. مولا علی علیہ السلام اور علیہ بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھنے اور پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں, جائیں لوگ منع کرتے ہیں, اب تو سارے قائل ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے, علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ اور ساتھ میرا نام لکھیں آپ, تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی جس میں میں نے تفصیلی اس کے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ ثابت ہے. وہ چونکہ ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے تھوڑی بہت نشانیاں بنی ہوئی ہیں, ورنہ تو المحنت کے مقدمے میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے انہوں نے, اور تو اور چھوڑ دیں, 14ویں صدی کے 13ویں صدی کے علماء کو. تو ان پرنسپل یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ جواز کی حد تک ہے سارے کے سارے معاملات. تو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کے بھی, دونوں طریقے سنت, ہم دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں. باقی تفصیل کے لیے ویڈیوز دیکھیں, کیونکہ ہر سوال پہ اگر میں آدھا آدھا گھنٹہ بولوں تو پھر تو چار سوال ہی مشکل سے کور ہوں گے. میں ان پرنسپل بات کر دیتا ہوں, ورڈک دے دیتا ہوں, باقی ویڈیو آپ کو ریفر کر دیتا ہوں. علی بھائی زندہ بندے کا وسیلہ ہو سکتا ہے تو پھر مردہ کا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو وسیلے کا مطلب نہیں پتا, جیسے ہی میں آپ کو مطلب سمجھاؤں گا تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کیوں نہیں ہو سکتا. مثلا یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس سوال کو میں یوں لکھوں کہ علی بھائی اگر زندہ بندہ پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس مجھے پلا سکتا ہے تو مرا ہوا بندہ کیوں نہیں پلا سکتا, تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ ٹائم کیا پتا تک ہے, کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے جو زندہ پلا رہا ہے وہ تو سامنے موجود ہے, وہ پلا لے گا, اور جو قبر میں چلا گیا ہے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا. سورہ یاسین میں, سورہ واقعہ میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو مر گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. ایک ایکسیپشن ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, وہ بھی دنیا میں واپس نہیں آئے, صرف مردوں کے پاس کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے کہ تو اٹھ اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے, تو مردہ کہتا تھا یہ اللہ کے پیغمبر ہے تاکہ باقیوں کو یقین آ جائے, اور مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے پھر جناب زیرو ٹو دی زندگی سٹارٹ ہو جاتی. تھوڑی عقل کام کر دی ہے, اللہ کا کوئی رول وائلیٹ نہیں ہوتا اس حوالے سے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے رولز ہیں. اچھا تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ نہیں وہ اب جو مر چکا ہے وہ تو پانی کیسے نکل کے پلائے گا؟ تو اب آپ کو وسیلے والی بھی بات سمجھ آئے گی. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مڈل مین کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے. آجی صاحب بیٹھے ہیں, میں نے کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیں تو کر دیں گے, سامنے موجود ہیں. لیکن ایک بندہ قبر میں اور میں اسے کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میری اور اس کی اب کمیونیکیشن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ میں جو سلام پڑھتا ہوں وہ اللہ اس تک پہنچا دیتا ہے. میرا پہنچنا بھی برزخی ہے, اس کا جواب دینا بھی برزخی ہے. ورنہ تو قبر رسول پہ جب ہم سلام عرض کرتے ہیں کیا ہمیں آواز آتی ہے واپسی پہ؟ ہمارا پہنچنا بھی برزخی, نبی الاسلام کا آواز دینا بھی جواباً برزخی. تو وسیلہ یہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں سامنے موجود ہے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کا وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے اور تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں. اور انس ابن مالک کہتے ہیں وہ چچا دعا کرتے عباس اور بارش نازل ہو جاتی, کیونکہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں جا چکے تھے, حضرت عباس زندہ تھے تو ان سے دعا کروا لی گئی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ واسطے نہیں ڈالنے ہوتے کہ فلانے کا واسطہ ہی, یہ پنجابی وسیلے نے. وسیلے کی جو 6 اقسام ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ مسئلہ 43 آٹھ سے 10 سال پہلے ریکارڈ کروایا تھا, اس کے بعد ایچ ڈی ریکارڈنگ میں بھی مختلف ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں. قبر رسول سے شفاعت مانگنا یا ویڈیو دیکھیں, تفصیلی ویڈیو. وسیلہ کے نام پر دھوکہ, تفصیلی ویڈیو. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, تفصیلی ویڈیو. یہ ساری ویڈیوز ایک ایک گھنٹے سے اوپر کی ہیں. توحید کے نام پر 10 دھوکے, تو یہ 5-6 گھنٹے کی ڈسکشن بن جائے گی جو پخیں چھوڑتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو اس کی روح نٹ شیل میں بیان کر دی ہے. جو آپ نے فرق پوچھا تھا نا کہ زندہ اور مردے کا فرق کیا ہے, تو وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ زندہ بندے سے آپ کہیں پانی پلا دے گا, مردہ بندہ آپ کو پانی نہیں پلا دے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کسی کا عقیدہ ہے کہ پلا دے گا, تو پھر تھوڑا غائبانہ نمازے جنازہ ہی پڑھیں گے اسی. اگر تسی یہ ضد لا کے بیٹھ گئے کہ منو جو تک اے نہیں پلائے گا میں نہیں پینا, ظاہر ہے. حضرت عمر کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں کہ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا, وہ رک نہیں رہا تھا تو انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری, جعلی روایت, جھوٹ. دوسرا ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت کا تیل زمین پر گر گیا, وہ زمین میں جذب ہو گیا تو حضرت عمر لاٹھی زمین پر مار... توبہ توبہ یار, خدا دانا آگے یار, کہانیاں نے اس طرح ہوتا ہے. دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, خدا کے لیے یار اللہ سے ڈر جائیں, یہ سب جھوٹ ہے. علی بھائی اگر کوئی عورت پریگنٹ ہو 4 یا 5 ماہ تو روزے کا مہینہ آ جائے تو کیا وہ روزے رکھے گی یا فدیہ دے گی یا قضا دے گی؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں. اس کی وضاحت میں نے کافی دفعہ کی ہے. دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے 2 لوگوں کو, نمبر 1 جو مسافر ہے اور نمبر 2 جو مریض ہے. مؤخر یعنی ڈیلے کر سکتا ہے لیکن گنتی وہ پوری کرے گا. اگر اس سال 29 روزے ہوئے ہیں اور اس کے 4 روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کے دوران یا بیماری کی وجہ سے, تو وہ بعد میں 4 روزے جب مرضی رکھ لے, لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنا ضروری ہے. البتہ جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, یہ 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگنٹ عورت حاملہ خاتون کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دے دی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام نے جو اجتہاد فرمایا ہے جو اب شریعت کا حصہ ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت نہیں کی, بیسیکلی یہ ایکسٹینشن ہے قرآن کی. قرآن میں کیا آیا تھا؟ مسافر اور مریض. اب یہ جو مرض والی کیٹاگری ہے نا, اس میں کسی درجے تک فال تو کرتی ہے پریگنٹ عورت, وہ بیچاری 9 مہینے کتنے مشکل کے گزارتی ہے, آئے دن اس کو وامٹنگ والا سلسلہ بھی رہتا ہے, پھر ایک تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے. دودھ پلانے والی عورت بھی ظاہر ہے اسے اپنی خوراک کا بندوبست اور بچے کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک تکلیف سے وہ بھی گزر رہی ہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ بیمار کی کیٹیگری میں تو آتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی کہ بعد میں یہ پورے کر لیں. لیکن اب سوال انہوں نے بڑا انٹلیکچوئل کیا ہے کہ اب وہ قضاء کرے گی یا فدیہ دے گی. دیکھیں اگر تو یہ ایک دو سال کا معاملہ ہے پھر تو وہ ظاہر ہے کہ قضاء کر لے گی، فدیہ تو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، روزے پورے کر لے گی، سردیوں میں کر لے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گرمیوں کے چھوٹے ہیں تو آپ نے گرمیوں میں رکھنے ہیں، سردیوں میں رکھ لیں. لیکن ایک عورت پریگنٹ تھی، اس کے بعد دو سال اس نے دودھ پلایا، تین سال گزر گئے، پھر امید سے ہو گئی، چار سال گزر گئے، پھر دو سال دودھ پلایا، چھ سال گزر گئے، پھر امید سے ہو گئی، سات سال گزر گئے، پھر دو سال دودھ پلایا، نو سال گزر گئے. وہ تو مسلسل اسی میں ہے، کیونکہ دودھ تو مسلسل ایک پلانے کا نام ہے. بیچ میں اسے ایسے موقع نہیں ملا کہ وہ دونوں میں سے ایک کنڈیشن سے باہر نکل جائے. تو اب نو سال کے اگر اسے روزے رکھنے پڑ گئے تیس کے حساب سے، تو یہ کوئی پونے تین سو روزے بنیں گے، پھر تو وہ رکھ بیٹھی بیچاری. تو اب اس کے اوپر وہ حکم اپلائی ہوگا، لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. انہی معاملات کے لیے پھر اجتہاد کا حکم دیا گیا کہ جب آپ کے پاس ایسی صورتحال بن جائے پھر آپ اجتہاد کریں. تو اجتہاد پھر یہ ہوگا کہ وہ صرف فدیہ دے دے، اسے روزے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ اسے راشن گھر میں ڈلوا دیں، ایک روزے کا ایک وقت کا. حنفی میں سے دو وقت کہتے ہیں لیکن قرآن میں واضح ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اگر یہ دو وقت کا کھانا کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا. جب یہ بات آ گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے. جس طریقے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو دو ٹائم کا تو نہیں کھلانا، وہاں تو حنفی بھی مانتے ہیں نہیں ایک ٹائم کا ہی کھلانا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی زہار کر لے، یعنی وہ اپنی بیوی سے کہہ لے کہ تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح میری ماں. اب اس سے ہماری شریعت میں طلاق نہیں پڑتی، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی مشرقین عرب کی، اس میں وہ طلاق پڑ جاتی تھی. لیکن اسلام نے اس کی سزا مقرر کر دی کہ اس کی سزا پھر یہ ہوگی کہ 60 مسلسل روزے رکھنے ہوں گے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو اس میں بھی دو ٹائم کا نہیں کھلانا ہوتا، ایک ٹائم کا ہی کھلانا ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کو چونکہ آئیڈیا، اور کھانا آپ نے وہ قرآن نے کہا ہے کہ کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ لمبی دال ہی بنائی ہوئی ہو پورے مہینے کی بنا کے سٹور کر دیں. اور بخاری میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انس ابن مالک، آپ کو پتا ہے 100+ ہو کے فوت ہوئے تھے، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. اچھا اب بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری میں مرض میں فال کرتا ہے، یا ایون کوئی جوان بھی ہے شوگر کا مریض ہے وہ بھی پرمانٹلی ڈس آرڈر ہے اس میں، وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دیتا رہے. تو انس ابن مالک کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے، یعنی پروٹوکول دیتے تھے کہ اللہ کی راہ میں ردی مال نہیں دینا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم پرہیزگاری نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا. اسلام میں میاں بیوی کو کن کن حالات میں ملنے سے منع فرمایا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب عورت کو 5 یا 6، کوئی اس میں کوئی ممانعت نہیں میرے بھائی، جب تک ایزیلی معاملات چل رہے ہیں، عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پریگنینسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی نہیں ہے ابھی پبلک مشہور کوئی. ملحد یعنی ایتھیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، تو کیا ان کو قتل کرنا ٹھیک ہے؟ میرے بھائی آپ کس کس کو قتل کریں گے؟ سب سے پہلے تو بریلوی اہل حدیثوں کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ انہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں. ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ آپ نے علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے، اس کے بعد یہ جوڈیشری کا قانون کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کون سی چیز گستاخی ہے اور کون سی نہیں ہے. آپ جسے گستاخی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت میں عقیدہ بیان ہوا ہو لیکن دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہو. مثلا بریلویوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ انسان تھے تو وہ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نور تھے انسانی لبادہ اڑا ہوا تھا, حالانکہ قرآن میں تو یہی عقیدہ موجود ہے. حتیٰ کہ جب یہی اعتراض کافروں نے کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے. اب اس کے بعد اور کس طریقے سے بات کو سمجھایا جائے؟ تو اگر ہم لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ گستاخ رسول کو قتل کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ جس نے پرچی لکھی ہے سب سے پہلے وہ شہید ہو جائے قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ رکھنے سے. سرکار ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے آگے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں. ظاہر ہے وہ بےچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ترجمے میں انہوں نے حاضر و ناظر ترجمہ کر دیا ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتا تو وہ کہیں گے اس نے قرآن کا انکار کیا, ایتھیسٹ ہو گیا, مار دو انہوں. ہاں ان دسو کیا کرو گے؟ تو یہ عوام الناس کا کام ہی نہیں اس کا ڈیسیژن کرنا, ایون علماء کا بھی نہیں ہے. علماء بھی باعث ہوں گے فرقوں کے, جوڈیشری فیصلہ کرے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ججز تو اکثر جاہل ہیں, وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ججز کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے, وہ خود اپنے علم کے ذریعے نہیں بلکہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی ان فیلڈز کے لوگ, لیکن ان کی یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے ججمنٹ کر لیتے ہیں. انویسٹیگیشن ایجنسیز تو پتہ آپ کو الگ سے ہوتی ہیں, جج نے خود تو نہیں جا کے کرائم سین سے چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی. ان کے سامنے اگر میڈیکل کا کوئی کیس آیا تو میڈیکل کی رپورٹس آتی ہیں تو وہ ڈاکٹرز کو بلا لیتے ہیں, مختلف ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں, ہاں جی بتاؤ تمہارا اس معاملے میں کیا اوپینین ہے, تمہارا کیا اوپینین ہے, اپنا مقدمہ رکھتے ہیں ان کے سامنے. پھر جج کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے, یہ کر رہا ہے. یہ عام بندے کو پتا چل جاتا ہے, وہ تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو تو یہ تربیت دی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے ان کا خود ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. اور پھر جب مختلف لوگ اپنی مرضی سے لیں گے تو یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بریلوی ہے اور یہ دیوبندی ہے, اور اللہ کے فضل سے یہ بہت کام ہوتا ہے. یہ دین میں ہی ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے ایک مولوی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کچھ اور وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے فزکس کا پروفیسر, کیمسٹری کا پروفیسر, میتھمیٹکس کا پروفیسر یہ نہیں کرے گا کہ لکھا ہو 2+2=4 اور ایک جو ہے وہ آگے کہے گا نہیں میری تحقیق کے مطابق یہ 5 ہوتے ہیں. نہیں, وہ دنیا کا ہر میتھمیٹیشین 2+2=4 ہی کہے گا. یہ مولویوں کے مسئلے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ جج کر لیتے ہیں. آپ کا کام نہیں, گورنمنٹ کا کام ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور کوئی سوشل میڈیا کی چیز ہے تو ایف آئی اے کو آپ اپلیکیشن دیں, اور لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ گستاخی ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر آپ کا کوئی لوکل پولیس کا کیس ہے تو پولیس والوں کو آپ اپلیکیشن دیں, لیکن مسجدوں سے اعلان نہ کروائیں, مہربانی کرو. انہیں دعوت کیسے دیجئے؟ دعوت دینے کے لیے میرے بھائی آپ کے پاس بھی علم ہونا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا دعوت دینی ہے؟ لوگ تو کس طرح کی باتیں ہیں, ان کو کہتے ہیں جناب یہ میری عقل نہیں مانتی ایسی چیز ہو, اور وہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے اور عقل بھی درست ہوتا ہے, لیکن جہالت کی انتہا ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. جو قرض ادا کرنا بھول جائے, یاد ہی نہ رہے اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے. اب تو میرا نا جس نے سوال لکھا ہے اب تو اسے یاد آ گیا ہوگا نا, تبھی اس نے لکھا ہے نا, اس کی فیملی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے. ہاں تو کوشش کریں ڈھونڈنے کی, اور اگر نہ ہو سکے تو اتنی رقم آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں, اور یہ نیت کریں کہ یہ اس شخص کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں, اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں جائے. جب قیامت والے دن وہ اپنے نام اعمال میں اللہ کی راہ میں اتنی رقم خرچ کرنے کا ثواب دیکھے گا تو آخرت میں تو انسان نے کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ اور بھی فضول خرچیاں کی تھی ادھر ہی لگائی ہوتی, میری نیکیاں آج بڑھ گئی ہیں. تو اتنا خوش ہوگا کہ خود بخود ہی وہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے اس کا یہ معاملہ معاف کر دیا, کیونکہ خود تو شاید میں اتنا خرچ نہ کرتا. لیکن یہ اس صورت میں جب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو, لیکن اگر آپ کو پتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بعض لوگ شرمندگی کے مارے کہتے ہیں جی اب ہم فیملی کے پاس گئے تو وہ کہیں گے اچھا ہوں یاد ہے, سرکار کوئی نہیں کہندا، آج کل جنی بھوک پی ہے نا کوئی نہیں تہن کہندا، میں منو لے جائیو نال، ٹھیک ہے میں کوئی بندہ نال بھیج دوں گا، میں تو خیر نہیں جا سکتا، کوئی بندہ یار سے نہیں گئے، وہ کہیں گے کہ جناب دیں، منو دسو کیڑی فیملی کہندی ہے کہ نہیں پیسے نہیں چاہیے، یہ ایم ہی لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے. پھر بھی اگر خطرہ ہو بہت سارے طریقے ہیں پیسے ٹرانسفر کرنے کے، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آپ، آپ ایزی پیسہ کے ذریعے کر سکتے ہیں، بڑے سارے طریقے موجود ہیں، وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں. لبئی قصر 15 دن ہے یا 19 دن ہے جی صحیح بخاری کے اندر. نماز قصر اور مسافر کی نماز، میری تفصیلی ویڈیو ایک ایک حدیث ہم نے اس میں ڈسپلے کرائی ہے، اور کوئی چیز میں نے اس حوالے سے چھوڑی نہیں الحمدللہ، باریکیاں تک بتائی ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. 19 دن اگر آپ کا قیام ہے کسی جگہ پر تو آپ وہاں پر پھر مقیم ہوں گے، 19 دن سے اگر کم ہے تو آپ مسافر تصور کیے جائیں گے. 15 دن والا جو قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، لیکن 15 دن بھی 19 دن کے اندر ہی آتے ہیں اس حوالے سے، لیکن اس پہ بھی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، 15 دن تو کرے ہی کرے نا. ایک اہل حدیث عالم، نام لکھا ہوا ہے لیکن ضرورت نہیں، آپ کی بتائی ہوئی حدیث عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کی جماعت نے قتل کروایا ہے، اس حدیث کو اس طرح بیان کرنا ٹھیک نہیں سمجھتے، تو ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے، انہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا قل انما انا بشر مثلکم، تو بریلوی اس پڑھنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو پلیز نہ پڑھا کریں، تو آپ کو کیا کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو عقیدہ ہے کیوں نہ پڑھے، پھر انہیں کہیں رکو ذرا صبر کرو، یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے 30 سال بعد کی خبر دے رہے ہیں صحیح بخاری 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف، تو یہ عقیدے کی بات ہے نا، جب جنت اور جہنم ذکر ہو جائے تو عقیدہ ہے. فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، بلکہ اسپیسیفکلی صرف فضائل صحابہ کے اوپر جو کتاب احادیث کی ہے سب سے بڑی کتاب میرے علم میں یہی ہے، آلموسٹ 2000 احادیث ہیں فضائل صحابہ عام بن حنبل کی کتاب، جس میں وہ مشہور حدیث ہے جو میں نے اکثر بیان کی ہے. اب یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے، ہمارے جہلم شہر سے ہی شائع ہوئی ہے، مارکیٹ میں اس کی پرائس جو ہے وہ فل 1800 ہے، ہم 900 روپے کی آدھی قیمت پہ یہاں سے دیتے ہیں اکیڈمی سے جس نے لینی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اچھے پیج کے اوپر ہے خوبصورت، اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، کسی نے اس وقت بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپنی سائٹ پہ بھی رکھ دیا، تو اگر آپ نے کتاب لینی ہے تو یہاں آپ کو اینڈ پہ مل بھی جائے گی. اس میں یہ حدیث موجود ہے، 2 احادیث ہیں، ایک یہ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی رافدی اور ناسبی. رافدی وہ جو محبت میں غلوف کرتے ہیں اور ان کے بارے میں الوہیت تک کلیم کر دیتے ہیں، اور ناسبی وہ جو ان سے دشمنی میں غلوف کرتے ہیں اور ان کے مقابلے پہ امیر شام کو اور بنو امیہ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان دونوں کو مولا علی نے کہا کہ یہ گمراہ اور جہنمی ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ نہج البلاغہ میں اور رسول الکافی کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور وہ بھی بیان کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح آپ ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک تو غالی جتنے ہیں چاہے شیعہ کے ہاں ہیں چاہے سنیوں کے ہاں ہیں، سنیوں کے غالی جو ہیں وہ ناسبی ہیں اور ان کے غالی جو ہیں وہ رافضی ہیں. بہرحال اس حدیث میں مولا علی علیہ السلام کو جو یہ غیبی خبر پتا چلی ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، ویسے الگ سے بھی مسند احمد میں حدیث موجود ہے لیکن چونکہ اس کی صحت کے اندر کلام ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا، وہ ملتی جلتی ہے اس سے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع روایت بھی درست ہے کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی جو ہیں نصارہ وہ ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. تو یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، اور ان احادیث کی وجہ سے وہ اسے تقویت مل جاتی ہے. تو اب مجھے بتائیں اگر مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، کیا یہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہنا کہ یہ بیان نہیں ہوگی، عجیب بات ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو ایمان اور نفاق کا لٹمس ٹیسٹ جب مولا علی کی محبت ہے یا آپ سے دشمنی کرنا ہے. تو اب یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہ ان باتوں کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیان نہیں کرنی چاہیے. تو اب بنیادی عقائد ہے نا جی، اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کے ایک اپنی معاملات ہیں، یہ اپنے مطلب کی چیزوں کہتے ہیں ضرور بیان کریں، دوسروں کی باتیں کہتے ہیں یہ بیان نہ کریں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بات حق ہے وہ بیان ہونی چاہیے، اس کے بعد احترام کے دائرے کے اندر اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے اوپر اس طریقے سے فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. علی بھائی آپ کی اکیڈمی کا نہ تو کوئی اکاؤنٹ ہے نہ کوئی چندہ بخش ہے الحمدللہ، لیکن ہم اس نیک کام میں آپ کے اور آپ کی اکیڈمی کے معاملے تو سر اوے چلو نا جی، میں وڈے تو چلا دینے. اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے تو ہم سے پوچھ لیں نا، ہمارے ساتھ آپ مدد کرنا چاہ رہے تو ہم سے پوچھیں نا کہ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کس طرح کام کریں. آپ اس طرح کام کریں کہ آپ کو جو یہ سچائی پتہ چلی ہے یہ باقی لوگوں تک پہنچائیں. جو کریٹیکل ویڈیوز ہیں اور ان دنوں میں ان کا ماحول بھی بنا ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ محرم کے دنوں میں آپ روزہ چھوڑنے کے کفارے کی ویڈیو شیئر کروا رہے ہو، ادھر کوئی تک نہیں بڑھنا، یا میلاد کے مہینے میں محرم کا کوئی کلپ شیئر کروا رہے ہو، بالکل موقع کی مناسبت کے اعتبار سے شیئر کروائیں. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میرا کلپ شیئر کروانے سے کوئی بھدک سکتا ہے تو اس کلپ کے اندر جو کچھ میں نے بیان کیا ہوا ہے، حدیث کا نمبر بتایا ہوا ہے، آیت کا نمبر بتایا ہوا ہے، وہ آیت اور حدیث ڈائریکٹ نکال کے اسے بھیجیں، انشاءاللہ وہ پھر بھی بھدکے گا کیونکہ اس کی قسمت میں بھدک نہ لکھا ہوا ہے. پھر آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ ہماری شکل سے کسی کو چڑ نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے چڑ ہے. پلیز وہ اس چیز کی لے لیتے ہیں، سمجھ آئیے آپ کو بات کی. آپ لوگ بھی بڑے بھولے بن کے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی وہ جی علی بھائی وہ لوگ جو ہے وہ بعض کا انداز سے ایسے ہو جاتے ہیں. سرکار آپ کر کے دیکھ لیں، آپ اچھے انداز سے سمجھا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے جن موضوعات پہ میں بولتا ہوں مجھ سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں ہے. میں نے کبھی کہا سوراں دے سور دسو کہتے سنے جی، گستاخیوں کے اوپر ہی انہوں نے کہا نا یہ گستاخ ہے. میں نے کبھی کسی چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کو کہا کہ سوراں سور، اشر رسول اللہ کے دفاع کرنے والے کو سوراں سور، کبھی کافر کسی کو کہا ہو، منافق کہا ہو، جہنمی کہا ہو، ہمیشہ علمی اختلاف کیا اللہ کے فضل سے. حسد اور بکس کے متعلق تھوڑا بیان کرتے ہیں. دیکھیں حسد کسی کی نعمتوں سے جلنا، اور اس کا سب سے برا درجہ یہ ہے کہ یہ دل میں تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے. البتہ یہ رخ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، اس کی بھی رہے مجھے بھی مل جائے، اسے رشک کہا جاتا ہے. یہ حسد کی وہ شکل ہے جو جائز ہے، جو بخاری میں آیا ہے کہ دو ہی لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں رشک کیونکہ عربی میں دونوں کے لیے ایک جیسا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. نمبر ون، جسے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے تمنا کرنی ہے نا کہ میں ایسا بن جاؤں تو ان دونوں کے اوپر تمنا کرنی چاہیے، قرآن کے علم والے کے اوپر اور جسے اللہ نے دولت دی ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ اس سے علم جاتا رہے یا اس کا مال جاتا رہے اور اس کے حصے کا مجھے مل جائے. بھائی اللہ کو آپ کو دینے کے لیے اس کا ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بکس تو بہت بری چیز ہے، اس کی تو کوئی بھی اچھی شکل نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ بکس رکھیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں. بکس یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت آ جائے اور آپ تہیا کر کے بیٹھ جائیں کہ جب مجھے موقع ملا میں اس سے بدلہ اتاروں گا اور قانون کو ہاتھ میں لوں گا اور اس سے جہنم حاصل کروں گا جو آپ کو سکھایا جاتا ہے. البتہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھنا، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا، اور وہ بھی اللہ رسول کی وجہ سے، اور اس میں یہ خواہش ہو کہ اسے ہدایت مل جائے، تو یہ عین ایمان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. نمبر ون جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر عزیز ہوں اس دنیا میں. نمبر ٹو جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کی ذات کی بنیاد پہ ہو. اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے. تو وہاں پہ بھی آیا الحب للہ والبغض للہ, بغض بھی اللہ کے لیے محبت بھی اللہ. اگر کوئی نظر مانی ہو جائز مقررہ دن اور وقت سے آگے یا پہلے پھر بھی پوری کرنا درست ہے. مقررہ دن پہ ہی پوری کریں گے اگر آپ نے دن کے اعتبار سے مانی ہوئی ہے تو, ورنہ نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن بہرحال وہ آپ نے نظر تو اپنی پوری کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نظر یا منت جو ہے یہ مصیبت کو نہیں ٹالتی, البتہ کنجوس کا مال نکل جاتا ہے, تقدیر کو نہیں بدل سکتی. لیکن ونس آپ منت مان لیں گے پھر آپ کو اس کا پورا کرنا ضروری ہے, ادروائز آپ گناہگار ہوں گے, حرام کے مرتکب ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عام لغو قسمیں تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا اس پہ. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 89 نمبر آیت آن ورڈ. البتہ جو تم پوری نیت کے ساتھ قسم کھاتے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا اگر تم نے کوئی اس اعتبار سے قسم کھائی کہ میں یہ کروں گا اور تم نہیں کرتے, اس کو تم نے پورا کرنا ہے اپنی قسم کو اپنی منت کو. ویسے قرآن میں تو ذکر جو ہے وہ قسم کے حوالے سے آیا ہے لیکن منت کو بھی نبی الاسلام نے ایکسٹینشن کے طور پر بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قسم توڑنے کا جو کفارہ قرآن میں بیان ہوا ہے اگر کوئی نظر یا منت مان کر توڑ دے اس کا کفارہ بھی وہی ہے. یعنی یہ غلام آزاد کرے جو آج کل ابسلیٹ ہو چکا ہے, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے, اور اگر غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی بھی منت اللہ کی نافرمانی کی تم نے نہیں ماننی, اس کو توڑنا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے. اور نہ ایسی کوئی منت مانو جسے تم پورا نہ کر سکو. میں ایک بندہ منت مان لیتا ہے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھاں گا. 1000 نفل تو ایک دفعہ پڑھنے بڑے مشکل ہیں. یا روزانہ 2 نفل پڑھوں گا اور اب وہ منت اپنی پوری نہیں کر سک رہا, اسے اندازہ ہو گیا کہ تو مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, توڑ دے, کفارہ ادا کر دے. اور جو شریعت کے خلاف منتیں ہیں وہ بھی آپ توڑیں گے اور ان کا کفارہ بھی ادا کریں گے. ان کو نہ پورا کرنا واجب ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پہ اونٹ قربان کروں گا اللہ کے نام کے. یہ کہتے ہیں نا ہم دربار پہ اللہ کے نام کی دیتے ہیں جی, تو اللہ کے نبی سے بھی تو ذرا پوچھ لیں. نبی علیہ السلام نے 2 سوال کیے, کیا وہاں پہ زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا, یا زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا تو وہاں نہیں ہوتی تھی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا, یا رسول اللہ اگر زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی اب تو شرک ختم ہو چکا, اب تو کوئی وہاں پہ بت نہیں ہے, کوئی دربار نہیں ہے, تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی. لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر پہلے بھی ہوتی ہے نا تو اس جگہ کو دوبارہ زندہ نہیں آپ نے کرنا, ورنہ لوگ کہیں گے جی بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے, یہ کام نہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ دونوں چیزیں نہیں تھی. تو پھر آپ نے فرمایا پھر تم اپنی منت کو پوری کرو, اور کوئی منت ایسی پوری نہ کرو جو اللہ کی نافرمانی میں ہو, اور نہ کوئی منت ایسی مانو کہ جس کی تم قدرت نہ رکھتے ہو. دونوں صورتوں میں آپ نے منت پوری نہیں کرنی, کفارہ بہرحال پھر بھی ادا کرنا ہے. اور یہ لوگوں کا ایک اپنا ہی ایک دماغ میں ہوتا ہے یہ کام ہو گیا تو بکرا دوں گا اللہ کی راہ میں. وہ تو میں نے بتا دیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال نکلتا ہے مصیبت نہیں ٹلتی. مصیبت ٹالنے کی اور چیزیں ہیں. ایک روایت ہے کہ صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے, وہ روایت تو کمزور ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اور ظاہر ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک یہ تو نہیں ہوئے گا کہ خالی تسلیاں دینی نے, سبحان اللہ نے میسج کرنے نے. اس نے سلوک شریعت میں جب کہا جاتا ہے نا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو اس سے مراد خرچہ کرنا اس کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ جا کے اس کے آپ نے کمر دبانی ہے اور بازو دبانے اور ٹانگیں دبانی ہے، نہیں، فائنینشل اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جس کی خواہش ہو اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو جائے، رزق کشادہ ہو جائے. عمر دراز مراد یہ ہے کہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا صدقہ خیرات کرے گا اس کی برکت سے میں اس کی اتنی عمر دراز کر دوں گا، یہ بھی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوگا. تو وہ یہ کام کرے. اس حدیث کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنی سند کے اعتبار سے روایت کمزور ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، عرض کر دیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو کھا جاتی ہے. اتنی بڑی بلا ہے مولوی، صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. علی بھائی، پاکستان اگلے 100 سال ترقی کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جمہوری نظام سے بہتری آئے گی یا خلافت سے؟ میرے بھائی، نہ خلافت سے کچھ ہونا ہے نہ ڈیموکریسی سے کچھ ہونا ہے، وہ غامدی صاحب والی بات ہے. ہم نے کافروں کے رول بھی ایمانداری سے اپلائی کیے ہوتے نا تو اس کی برکات بھی نظر آ جاتی. جب قوم کے چھوٹے سے لے کر بڑا تک ہر شخص دوسرے سے قربانی مانگ رہا ہے، خود کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تبدیلی کہاں سے آنی ہے میرے بھائی؟ کبھی نہیں آنی. یہ جتنے لوگ آ کے آپ کو غریبوں کا درد بتا رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ تم لوگ کیوں اتنے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہو؟ کیا امریکہ کا پریزیڈنٹ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ بتائیں، کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ کی زمینوں میں کئی گھنٹوں تک ٹرین چلتی رہے اور اس کی زمینیں ختم نہ ہوں؟ کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پورا سٹی اپنا آباد کیا ہوا ہے جس میں ہاسپٹل، اپنی ساری فیملیز رہ رہی ہیں؟ میں نے ساروں کے نام لے دیے، بغیر نام لیے، تقریریں ان کی سنیں، پھر سے پوچھے تم سب لوگ 70-70 سال کے ہو چکے ہو، سارے ہو چکے ہیں 70 سال کے آلموسٹ. ہمارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس وقت بڑے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب، ان سے پوچھو کہ اب تم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے یار؟ چلو 100 سال کیلکولیٹ کر لو، ویسے تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی 100 پہ پہنچے گا. 100 کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اپنا پورا معاملہ رکھ لو، باقی دے دو نا یار. قوم کا درد سینے میں ہر دوسرے دن دودھ اترا ہوتا ہے اس قوم کے لیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو یار اپنی جیب ڈیلی کرو نا، خود اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا سا نیچے لے آؤ اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہم نہیں کہتے کہ تم پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پاس وہ مال رکھواؤ، نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دو، جہاں بہتر سمجھتے ہو لگاؤ. ایک ایک جلسے پہ ان کے 10-10, 15-15 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے اور نکل رہا کیا اس میں سے؟ چند ٹی وی اینکرز کی نوکری کہ وہ اس جلسے میں ہوئی بھی تقریر کو ڈسکس کریں گے. وہ سرکار تقریر آپ گھر بیٹھ کے کر لیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تب بھی آپ کی تقریر جو آپ نے بونگیاں ارشاد فرمانی ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. وہ بونگیاں آپ گھر میں بیٹھ کے ایک ویب کیم کے اوپر یا ایک کوئی کیمرہ لگا کے اس میں مار لیں تو ٹی وی اینکرز کی نوکری پھر بھی کھل جائے گی. اس کے لیے 15 کروڑ کا جلسہ کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ 10-15 کروڑ ایوریج ہوتا ہے وہ لائٹنگ کا اور باقی سارے خرچے آپ دیکھیں، خود بتاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ اتنے اتنے جلسے کروا رہے ہیں تو کیا ان کے گھروں میں کوئی سونے کے درخت لگے ہوئے ہیں جو توڑ رہے ہیں؟ اور اپنی جیب سے نہیں لگا رہے، یہ آپ کا ہی پیسہ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے 2 نمبر لوگوں نے لوٹا ہوا ہے اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. انہیں لیڈرز کی ناک کے نیچے انہوں نے یہ حرام کمایا ہوتا ہے، اور ان میں وہ لیڈر بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا. ہم کب کہتے ہیں کہ حرام آپ نے کھایا نہیں ہے؟ لیکن اربوں کا حرام آپ کے نیچے کھایا گیا اور آپ نے آنکھیں بند کی، تو گویا کہ آپ مجرم ہیں، کیونکہ رعیت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے برا گڈریا وہ ہے جو حکمران گڈریا ہے، جیسے ایک گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، حکمران بھی اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے کہ اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس پہ جنت حرام ہے، تو مارا گیا نا وہ، یا اگر وہ حفاظت نہیں کر سکا تو اس کی بکری ماری جائے گی، لیکن حکمران اگر رعایا کی حفاظت نہ کر سکا تو حکمران مارا گیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے گنوایا کہ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر حکمران ہے اور وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اسے پوچھا جائے گا، وہاں تو کوئی دو نمبری نہیں کر رہی۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی۔ تقریروں میں آپ سن لیں جی، جی حضرت عمر نے فرمایا تھا دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا مجھ سے پوچھا جائے گا، اگے بھی ٹرونا تسی کیتا ہے صرف سنانے کے لیے۔ اور یہ سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں، آپ کی عقیدت کسی کے ساتھ وابستہ ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اور اس کی معصوم شکل سے اور معصوم تقریروں سے آپ دھوکہ کھا کے سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کا پول کھل چکا ہے۔ ہمیں تو خیر پہلے ہی پتا تھا، آپ کو کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے۔ وہ ہمیں کوئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی آپ نواز شریف صاحب نے اتنا ڈلیور کیا اس نیشن کو، آپ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اچھا عمران خان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں آپ ان چوروں کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام لے رہے ہیں، اور مولا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں جناب آپ ایک عالم دین جس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لاکھوں علماء اس کے مرید ہیں، ہزاروں مدارس اس کے انڈر ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ مولا فضل الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں؟ وہ ساری اپنے لیے وہی وہی عقیدتیں رکھتے ہیں۔ باقی میں آپ کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان مستقبل قریب، شاید میں اپنی زندگی میں بات کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے جس لیول تک کینسر پھیلا یہ ریکوری ہوگی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے جب کوئی مریض وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھ جاتا ہے اس کے بعد اگر ڈاکٹر آ کے آپ سے یہ کہیں کہ یار یہ اب میڈیکلی آلموسٹ 5% اس کا دماغ چل رہا ہے، کچھ عرصے بعد تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وینٹیلیٹر سے ہم ہٹا لیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ ڈاکٹر کو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بندہ تو مارتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ 70 سالوں میں اشرافیہ سے لے کے نیچے تک لوگوں نے کیا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ بچپن سے ہر بندہ ایک محاورتن جملہ بولا کرتا تھا، دیکھیں جی پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے اور مکدا نہیں، ہوں مک گیا نا، لگ گیا تھے نا پتا، بھوک پئی ہے نا، ایک کس طرح نہ دے آپ کو آئی ایم ایف، آپ اپنی فوج کی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے، پینشنیں نہیں دے سکتے۔ اب مجھے بتائیں جب آپ ملینز آف پیپل کی تنخواہیں اور پینشنیں نہ دیں تو مارکیٹ میں جتنی دکانیں ان سے خریداری کون کرے گا؟ وہ بھی مارے گئے کروڑوں لوگ۔ سری لنکا کا حال آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ اب آج میرا حال ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے وہاں جانا ہے یا کل منڈے والے دن جانا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب قسط اتارنے کے لیے کچھ نہیں، آپ ہمیں ویسے کوئی فیس بھی لے لے کچھ دے دیں۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے ایک سول وار والا سلسلہ شروع ہو گیا، حالانکہ سری لنکا کا لٹریسی ریٹ اس پورے ایریے میں سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ تھیندے تھیندے تھین جانا مندہ۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، جو آتا ہے اپنا نیا تجربہ کرتا ہے، نیا تجربہ کرتا ہے، وہ فلاپ ہوتا ہے، پھر وہ فلاپ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگتا، پھر ایک اور نیا تجربہ کرواتا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے۔ اب یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جس نے جاتے جاتے، یعنی جنہوں کہتے ہیں کہ اڑدا تیر جڑا بغل ہی چلا لیا ہے۔ رات کو میں عمران خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ، تو دیکھیں انہوں نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، اگرچہ وہ پریکٹیکلی ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، چلے ہم اس نظام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیڑا گرک میں نے کیا ہے یا میری وجہ سے ہوا ہے، تو میں تو کہہ رہا تھا مجھے نہ نکالو، میں تو یہ کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا نیوٹرلز کے پاس کہ مجھے نہ نکالو, میری مدد کرو, مجھے نہ نکالو. تو اسی لیے میں نے بھیجا تھا تاکہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ اکانومی نیچے آ جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میری وجہ سے ہونا تھا تو مجھے تو خود بھاگنا چاہیے تھا نا, اگر میں نے آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. جی سر آپ نے کی ہوئی تھی, اب آپ نہ یہ کام کریں یار, کیوں آپ ہماری زبان کھلاتے ہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا بوجھ اٹھا لیتا, لوگوں نے مجھے گالیاں دینی تھی نا. اب یہ بات ان کی لاجیکل درست ہے, اسی لیے میں نے پہلے دن مخالفت کی تھی کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو 2017 میں نکالا گیا عدالتوں کے ذریعے, پیسہ کوئی ریکور نہیں ہوا, اقامے پہ فارغ کیا گیا, وہ بھی غلط طریقہ تھا اور یہ بھی غلط طریقہ ہے. لیکن وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں جی آئینی طریقہ ہے, عدم اعتماد پیش کیے ہم نے, وہ آئینی طریقہ ہے لیکن اخلاقیات بھی کو دنیا میں چیز ہے. دوسری طرف آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری کیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی حکومت نہیں گرائیں گے, تو کیا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ جرم نہیں تھا عدم اعتماد پیش کرنا؟ کنٹینیوشن ہونے دیں, پانچ دفعہ اسمبلیاں پانچ پانچ سال پورے کریں, آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. انڈیا میں 40% پارلیمنٹیرین کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن انڈیا اوپر جا رہا ہے, کیونکہ تسلسل ہے پالیسیز کا. ہم کہتے ہیں دو چارٹر آپ لکھ دیں, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی تمام جماعتیں, کسی کی حکومت نہیں آپ گرائیں گے, پانچ سال عوام فیصلہ کریں کہ اس کو اگلی حکومت دینی ہے نہیں. اور دوسرا چارٹر آف اکانومی, جو اکنامک پالیسیز بنیں گی وہ مل بیٹھ کے ہوں گی, حکومت جس مرضی پارٹی کی ہو لیکن مل بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی, چاہے کسی پارٹی کی گورنمنٹ آئے ملک کی پالیسیز ویسے ہی چلتی رہے. جس طرح یہ ایف اے ٹی ایف کے چکر میں ہوا ہے نا, سب بیٹھ کے انہوں نے چلایا نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب امید ہے کہ ہم ابھی ان آفیشیل خبریں تو آ گئی ہیں کہ گرے لسٹ سے ان شاء اللہ نکل جائیں گے, وائٹ میں آ جائیں گے, تو فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو یہ دو چیزیں کر لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی عمران خان صاحب تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جو ان کا انٹرویو تھا وہ اس میں اس پورے انٹرویو کی تھیم یہی نکلی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے نہیں نکالا, نیوٹرلز نے نکالا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میرے تو خیر وہ بڑے بھائیوں کی طرح آفتاب اقبال صاحب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, اور وہ شروع میں کہہ رہے ہیں جی میں بڑا نیوٹرل قسم کا انٹرویو لوں گا, لیکن وہ انٹرویو کیا تھا؟ انٹرویو لینا ہے تو مجھے انٹرویو دینا ہے عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی, میں تو ان دساں نیوٹرل کہہ دے کہ انہوں نے ایک ایک شے پھکی رکھ کے میں سامنے رکھا گا اور میں کہوں گا جواب دو. یہ دو اسٹیٹمنٹس بیک وقت کس طرح, جس طرح مولویوں کہتے ہیں نا یہ دیکھو یہ دیکھو, ایک طرف کہہ رہا ہوں میں نے نیوٹرلس کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہ گرنے دیں, تو اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ نیوٹرلس نے گرائی ہے, پھر امپورٹڈ حکومت والا یہ نعرہ جعلی ہوا. اور یہی مطلب لیا جا سکتا ہے. دوسرا مطلب اگر آپ نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کو نکالا, مراد یہ کہ ہماری فوج نعوذ باللہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے, چاہے وہ دل میں مانتے بھی ہوں زبان سے نہیں کبھی کہیں گے. تو جب زبان سے نہیں کہہ رہے تو پھر لیڈرشپ ہی کوئی نہیں, اور یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ ایسا اس طریقے سے ہوا ہے. وہ رات کو جو انہوں نے انٹرویو میں مارا ہے نا, وہی ہے واقعی, نیوٹرلز نے نکالا ہے. یہ بات ٹھیک ہے بھائی, بس دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی نا. اور رات کو تو اس نے وہ قاسم سوری جو ہے, بعض کا تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے وہ جو آخری چھوٹی والی یہ ہے ختم کر دوں اس کے نام کے ساتھ سے. اس نے پتا کیا ٹویٹ کی ہے؟ اب دیکھیں یہ لوگ کتنے بیوقوف لوگ ہیں, ایسے لوگ عمران خان صاحب کو مروائیں گے اپنے آپ کو. اس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ذرا خیال رکھنا کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں شاہین, غوری, نصر, بابر, کہیں وقت آنے پر یہ بھی نیوٹرل نہ ہو جائیں. یعنی پاکستان کے ڈیفنس کے پروگرام کو, جس کا تعلق فوج کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ فوج اس کی حفاظت کرتی ہے, یہ سب سیویلینز ہیں جنہوں نے یہ سارا پروگرام بنا کے آپ کو میزائل اور اٹامک ٹیکنالوجی دی ہے, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ, جن کو آپ نیوٹرلز کہتے ہیں, سوائے اس کے کہ ان کو بجٹ گورنمنٹ ان کے ذریعے دیتی ہے, اور ظاہر ہے وہ بجٹ بھی سول لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں نا, یا ان اکوپمنٹ کی حفاظت ان کے ذمہ ہے. اب آپ ڈیفنس کے اداروں کو بھی تختہ مشق بنائیں گے, کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت لانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم مار دیا جاتا, اس طرح کی لینگویج کوئی اپنے ملک کے بارے میں استعمال کرتا ہے؟ کبھی آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم افغانستان میں چلے جائیں اس کو چھوڑ کے, اور یہ کون ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. لہذا میرے حال ہے وہ جو اگلے دن ہوٹل میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو آپ نے چاپلوس لوگ ارد گرد اپنے بٹھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو مروائیں گے, اتنی بڑی داڑھی تھی اور بالکل صحیح کیا سیجے انہیں جی کٹ لا چڑی بات. اور یہی ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا جو پورے اخلاص کے اندر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں. مجھے بھی واقعی اس وقت اب صورتحال ملک کی سنبھلتی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ڈیمیج بہت بڑے لیول کا ہے. دیمک چاٹتی رہتی ہے چاٹتی رہتی ہے, اچانک ایک دن درخت نیچے آ جاتا ہے. ہم بچپن سے سنتے ہیں دیکھو جی پاکستان نیچے مکتا, اس طرح ہوتا ہے یار کوئی چیز نہ ختم ہو, اتنی بے دردی سے آپ خون کریں کسی چیز کا. تو آہستہ آہستہ آہستہ معاملات اس طرف چلے گئے. ابھی بھی اگر ہم اکٹھے ہو کر معاملات کو سنبھالیں تب بھی کئی ڈیکیز چاہیے اس کی ریکوری کے لیے. میرے پاس تو صرف یہ سولوشن ہے, نمبر ون, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں پڑھنے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے, کم از کم وہاں سے ریمیٹنس آئے اور یہ ملک چلے آ گئے. اور یہ پرواہ نہیں کرنی جی اتھے جی غیر مسلمی ہے, اتنے تو اسلامی بھی ویک لیا جی اسی جائیں. جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, قرآن ترجمے سے پڑھا, ادھر پوری زندگی ان کے ابے ان کے دادے قبر کے پجاری تھے, وہاں جا کے ہماری ویڈیوز دیکھ کے مواحد ہو گئے ہیں. ان کو تو ایمان مل گیا ہے, جب کافروں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو یار ہم بھی قرآن پڑھیں گے ہمارا دین کیا کہتا ہے, وہ اسلام کے زیادہ قریب ہی ہوئے ہیں. اے اے کیڑا دماغ جو کڈو. اور یہ مولوی ڈالتے ہیں لیکن اس مولوی کو جا کے آپ ڈالر یا پاؤنڈ دیں وہ کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ تو باہر چاہے میں نے نہیں لینے. آپ کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں آباد ہونا نوکری کرنا حرام ہے, فرق دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا ایک تو حال یہ ہے. نمبر ٹو, پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنے کے لیے ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں بجائے بے شمار حج اور عمرے کرنے کے. ایک حج کر لیں جو فرض ہے, ایک آدھ عمرہ کر لیں, باقی جو ہے نا یہ سب نفلی چیزیں ہیں, ان سے بہتر چیز ہے. تو بجائے ان نفلی کاموں میں اپنے مال کو لگانے کے آپ اس سے بہتر کام میں لگائیں کہ کسی غریب کا خرچہ اٹھا لیں. پاکستان جیسے غریب ملک میں کسی کو غربت کے دائرے سے باہر نکالنا ہے تو آپ کوئی ایک بچہ پڑھا دیں, اور اکثر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے, بچے بہت لائق ہوتے ہیں صرف خرچے کی وجہ سے. اب تو کالج یونیورسٹیز کے خرچے آپ ذرا دیکھیں, تو اس طریقے سے اوپر آ سکتا ہے ملک. نمبر تھری یہ ہے کہ آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب لوگوں کے اوپر پیسہ لگائیں, بجائے مڑ مڑ کے اپنے لوگوں کو ہی خرچ کرنے کے. آپ کے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں, آپ کے جو رشتے دار ہیں, آپ کے محلے دار ہیں, تھوڑا بہت جو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں, اپنے ساتھ شیئر کریں. اس بری صورتحال میں بھی میں آپ کو بتا دوں یہ ملک صرف غریب اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لیے اس وقت مشکل بنا ہوا ہے. ادروائز جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ تو جناب اونا دا دسے کیوئس تے سر کڑائی وچ ہے جی. آئیڈیل موقع ہے اس وقت, ان کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہے, ان کو نہیں فرق پڑ رہا. یعنی اگر آپ کہیں گے کسی پراپرٹی ڈیلر کو فرق پڑ رہا ہے جو بڑے لیول کا ہے, کسی فیکٹری آنر کو جو بہت بڑے لیول کا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے, نہیں. وہ تو باہر سے اگر مال پہلے منگوا رہا تھا $1,00,000 کا, اب آ رہا ہے $1,50,000 کا, تو وہ آگے اتنی قیمت بڑھا دے گا, اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق عام بندے کو پڑ رہا ہے, جس کی تنخواہ آج سے 5 سال پہلے 50,000 تھی اب بھی 50,000 ہے لیکن اس تنخواہ کی ورتھ 20,000 رہ گئی ہے. تنخواہ 5,000 ہی ہے, ورتھ قیمت اس کی 20,000 رہ گئی ہے کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں نا. تو فرق پڑ رہا ہے اس طبقے کو جو بہت امیر طبقہ ہے. تو سرکار تھوڑی باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں یار, ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں. چوتھا سولوشن میرے نزدیک یہ ہے کہ سی پیک ایک اب آخری امید کی کرن ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی توجہ دی جائے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے انڈسٹریل زون بھی بننے تھے, کتنے لوگوں کی نوکریاں کھلنی تھی. یار سی پیک کی مد میں صرف آپ کو سال کا $4 اربوں ٹیکس کی مد میں مل جانا تھا, اتنا ہی آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے. آپ کو پوری زندگی آئی ایم ایف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. $4 اربوں بغیر کچھ کیے ہوئے ملنا تھا, صرف یہاں سے جو ٹریڈ ہونی تھی نا اس کے جو ٹیکسز ہیں, جو کرایہ آپ نے وصول کرنا تھا وہ آپ کو ملنا تھا, اس کو بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سازش کر کے معاملات کو چلایا گیا. تو دلیری تو دکھانی پڑے گی نا, اور کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. اور میں تو کہتا ہوں آپ یہ جو بڑے بڑے میٹرز ہیں نا ان کو تو کیمرے میں ڈسکس کریں تاکہ ماننے والوں کو اپنے لیڈرز کی دو نمبریاں پتا چل جائیں. یہ اتنے بےمان اور دو نمبر لوگ ہیں, میڈیا کے سامنے آ کے اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اندر سے انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں ایسے تھا. لیکن یہ اگر میڈیا پہ آ کے مخالفین بھی ان کے بیٹھے پوائنٹس ڈسکس کریں تو آپ کو سب کی دو نمبری کھل جائے گی. ڈاکومنٹیشن تو ہوئی بھی ہے نا. یہاں بات کر رہے ہوں گے ہم رشیا سے تیل لے رہے ہیں, ادھر رشیا کے سفیر کہہ رہا ہوگا جناب ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے, نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. ہاں ایک لیٹر ہے وہ بھی آخری دن کسی نے لکھ دیا تھا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, اور جس نے لیا تیل دیکھیں کیسا تیل نکالا ہے اس کا, انڈیا کا عربی جو کبھی گستاخانہ عبارتوں پہ منہ نہیں کھولتے, کبھی فرانس کا بائیکاٹ نہیں انہوں نے کیا, کبھی ہالینڈ کا نہیں کیا, جنہوں نے حکومتی لیول کے اوپر رسول اللہ کے خاکے بنوائے, ایک جملہ نہیں یہ بول سکے, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کیا. انڈیا کے ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک عورت نے, ایک مسلمان نے ایک بکواس کی, اس کے جواب دیتے ہوئے اس نے بکواسیات کی, اس بات کو اٹھا کے جس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی, اس میں مقدمہ بھی ہوا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا. تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ گھالوچ کوئی اور ہے پیچھے. پھر آپ کو پتا ہے وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب امپورٹڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت بڑے لیول کی گیم ہو رہی ہوتی ہے, یہ اتنا آسان معاملات کو لے کے چلنا نہیں ہوتا. بعد ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے. علیحدہ بات ہے جو ہمیں محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو ہمیں ملی ترانے سنا رہے ہیں, ان سب کے پاس ڈبل نیشنلٹیز موجود ہیں, نہ بھی ہوں باہر ان کے معاملات بالکل سیٹل ہیں. شہباز شریف صاحب جس وقت چاہیں باہر سیٹل ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے تو بچے باہر ہیں, ایکس بی بی باہر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوازشی صاحب ویسے ہی باہر بیٹھ کے محب الوطنی کے درس ہمیں دے رہے ہیں, اور ایک مکے لہرانے والے محب الوطن ایکس ہمارے ڈکٹیٹر صاحب تھے, وہ بھی ماشاء اللہ باہر بیٹھ کے تو ہاسپٹل سے محب الوطنی کے درس دے رہے ہیں, جو آج کل شاید وہ واپس بھی ان کو لانے کے سوچ رہے ہیں. باہر جا کے سارے ماشاء اللہ درس دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے, ایئر کنڈیشن کوٹھی کے اندر بیٹھ کے, جھولے پہ جھولتے ہوئے یہ کہنا اللہ کے نبی چٹائی پر بیٹھتے تھے, یہ بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے چٹائی پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے اس طرح کے بھاشن دینا, ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد عیاشی کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, ہم نے اسی مٹی میں مرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, مرنے کے بعد لاشیں ہی ادھر آتی ہیں, وہاں نہیں دفناتے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی مٹی میں مرنا ہے. اس مٹی میں جینا نہیں ہے, مرنا ہے, اور تمہارے جنازے ہم نے پڑھنے ہیں آ کے ادھر, اور جدھر تم نے پوری زندگی گزارنی ہے وہاں کسی نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھنا. وہ جینا مرنا اس مٹی کے لیے نہیں ہوتا, صرف مرنا مرنا ہی ہوتا ہے, اور بھی مرنے کے بعد یا حالت نزا میں, یا جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں آپ کو جو ہے نا کہانیاں کرا کے رکھی ہوئی ہیں. تو اب اس میں ایجوکیٹ ہونے کی ہمیں بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی پتہ چل جانا چاہیے. باقی ان تمام چیزوں کے بعد اسی سسٹم میں رہ کے آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی انشاءاللہ. ہمارے گاؤں کے امام مسجد نے دوپہر 2 بجے آدھا گاؤں اکٹھا کر کے قبرستان میں لا کر نیچے زمین پر بٹھا کر بارش کے لیے دعا کروائی. قبرستان میں تو نبی الاسلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ میں رہنا, جنازہ گاہ میں ایسا کیا ہوگا, قبرستان میں نہ کریں جنازہ گاہ میں کریں, ٹھیک ہے. اوپن اس طرح صلاۃ الاستسقاء پڑھنا سنت ہے, اس کا ایک طریقہ موجود ہے. اچھا جی, بابے کی بارش تو نہ ہوئی, الٹا گرمی سے ایک بچہ بے ہوش ہو گیا. اچھا وہ وہاں پہ کوئی, جب مولوی سے پوچھا گیا کہ فرمایا کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں آبادی سے باہر جا کے اتنی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے. جی سنت ہے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, دعا کریں, باقی تو اللہ کی مرضی ہے نا جی, آپ کریں نا, دعا تو کریں, لیکن دعا کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. لیکن فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ کہ میں پکارنے والے کی پکار کے بالکل قریب ہوں اور اس کی میں پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے, لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. تو میرے بھائی تالی تو دعا سے بچتی ہے نا, پریویلیج ہی لینے ہیں, آپ نے قربانی کوئی نہیں کرنی تو دعا آپ نے کرنی ہے اور دعا ضائع نہیں جاتی exactly وہ نہ بھی پورا ہو. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے, جامع ترمذی میں بھی, مشکات میں بھی, کہ جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہی دے دیتا ہے یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور تکلیف ٹال دیتا ہے یا آخرت کے دن کے لیے اس دعا کو سیو کر دیتا ہے اور آپ کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. دعا ضائع نہیں جاتی. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی بانگ کے متعلق ایک حدیث بتائی جاتی ہے, پتہ نہیں میرے علم تو نہیں ہے, جس نے بانگ کا استعمال کیا اس نے گویا کعبہ کو 70 بار واللہ عالم. باقی تو یہ ہے ہی چونکہ نشہ آور چیز ہے تو نشہ آور چیز تو حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ آپ نے جو کتاب کا حوالہ لکھا ہوا یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے جی, ہمارے علم میں نہیں ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بانگ کی کاشت کروائی ملکی سطح کے اوپر؟ غلط ہے جی, نہیں ہونا چاہیے, نہ تو یہ درست ہے اور نہ ہی آپ ہیروئن کی سمگلنگ کر کے تو ملک کی اکانومی کو آگے لے کے جائیں. حرام طریقے سے تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا, بالکل غلط ہے. مسجد میں قبر بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے جی, منع ہے. اب رہ گیا نبی اسلام کی قبر مبارک, وہ مسجد میں نہیں بنی ہوئی ہے, وہ حجرہ عائشہ تھا جو مسجد کے پاس تھا, اس کی دیوار مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ تھی, جیسے یہاں پہ بھی علماء کے حجرے مسجدوں کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہوتے ہیں. تو نبی اسلام ظاہر ہے اس حجرے سے ڈائریکٹ مسجد میں آ جایا کرتے تھے, لیکن بعد میں مسجد نبی کی توسیع کی وجہ سے وہ بیچ میں آ گیا, ادروائز وہ اس کا حصہ نہیں تھا. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا. اس کے بعد میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. واقعہ کربلا کے وقت امام حسین کی شہادت کے وقت حضرت ابوبکر عمر کی اولاد تو نہیں تھی؟ نہیں جی, حضرت ابوبکر کے بیٹے تو پہلے ہی بنو امیہ کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہوئے تھے, وہ سارے حضرت علی کے سپورٹر تھے, محمد بن ابی بکر بھی, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی, دونوں شہید ہوئے. تو انہوں نے کہاں سے, حضرت عثمان کی تو ویسے ہی آگے اس طرح معاملات نہیں چلے زیادہ. حضرت عمر کی اولاد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر تھے, لیکن وہ اس وقت علیحدگی اختیار کر لی, بعد میں خیر ان کو تھا کہ میں نے یہ کیوں کیا, مجھے حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن معاملات بگڑ گئے. کسی انسان نے ایک ذمی کافر کا قتل کیا, اس کا حساب بھی ہوگا؟ ہاں جی ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. ویڈیوز میں بابوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کے لہجے سے طنز یا مذاق محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. کیا لوگ ہرٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, لوگ تو نہیں ہرٹ ہوتے, لوگ خوش ہوتے ہیں. کون ہرٹ ہوتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں, رکو ذرا. جب اشری تھانوی صاحب کے بارے میں کوئی بات کریں تو بریلویوں کے چڑیا جیسے دل دکھ جاتے ہیں نا. ہاں دکھتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں؟ جب ہم احمد صاحب بریلوی صاحب کے بارے میں ان کی باتیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو دیوبندی ساروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں غم میں, خوش ہوتے ہیں. تو آپ کا سوال تو غلط ہے, خوش ہوتے ہیں. تو جب یہ خود ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ دوسرا, کیا ہماری یہ طنز یا لہجہ یہ اپنی ذات کی خاطر ہوتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ہوتا ہے؟ یہ تو محبت میں آ کے لوگوں کو سورج سور کہتے ہیں. میں نے کبھی کہا ہے؟ میرے علاوہ تو کبھی کسی نے احترام سے نام نہیں لیا. کوئی اس پلانٹ ارتھ پہ نان بریلوی ہے جو اعلی حضرت کہتا ہو احمد صاحب بریلوی کو؟ اہل حدیث کہتے ہیں کالا حضرت جی, بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت, اور دیوبندی کہتے ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں مجدد دین بدعت. دیوبندی کہتے ہیں حکیم الامت اشری تھانوی, بریلوی کہتے ہیں مریض الامت. کیڑیاں گلا کر دو, ہمسا ہو تو سامنے لائیں, ہم تو بڑے احترام سے کرتے ہیں, صاحب بھی لکھتے ہیں مولانا بھی لکھتے ہیں, گالی گلوچ بالکل نہیں کرتے. میری امت کے اولیاء کا مقام بنی سیل کے انبیاء کے برابر, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات اپنے اصول میں اس حوالے سے اتنا پورشن تو اس کا صحیح ہے کہ اگلی امتوں میں انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا تھا, ختم نبوت کی برکت سے اس امت میں نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہو گیا, اور ظاہر ہے امت کو جب ٹرانسفر ہوا تو امت کے علماء دین کا کام آگے لے کے چل رہے ہوں گے نا, اس اعتبار سے اس امت کا منصب نبیوں والا تو ہے. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے, اس کی وجہ سے اس امت میں تمام لوگ انبیاء اکرام والا کام کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے علماء ٹاپ اپ لسٹ ہے, اور علماء سے مراد میں ظاہر ہے کہ صحیح عقیدہ لوگوں کو لوں گا, امام بخاری, امام مسلم یا بعد میں بھی جتنے لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو نبیوں والا کام ہے, لیکن مرتبہ انبیاء والا نہیں ہے, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. کام انبیاء والا ہے, اور یہ بہت بڑا منصب ہے کہ اس کی برکت سے انبیاء والا پڑوس انشاءاللہ جنت میں ملے گا. اس کائنات میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کوئی شخص یہ مانگے کہ اللہ اسے پیغمبر بنا دے, لیکن یہ دعا مانگنا حرام ہے, کیونکہ نبوت وحی ہے, کسبی نہیں ہے, یعنی یہ کمپیٹنسی سے حاصل نہیں ہو سکتی, یہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے. اس کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی دوسری بڑی دعا ہے تو یہ ہے کہ اللہ مجھے نبیوں کا پڑوس دے دے جنت میں, یہ سب سے بڑی دعا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. میں نے اپنی بیوی کو وقفہ وقفہ سے 8 سالوں میں 3 طلاقیں دی ہیں, ان میں کیا کرا, ہر دفعہ رجوع کر لیا, ہر دفعہ تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں واضح ہے الطلاق مرتان, طلاق دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے, یعنی تیسری دفعہ دو گے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا, لہذا معاملہ ختم. علم ہے تھا نہیں تھا اسے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی, علیحدگی ہو جائے گی آپ کی, وہ بیوی نہیں ہے آپ کی. اہل حدیث عالم ایک نام لکھا ہوا ہے ان کا کہ اپنی سیاسی جماعت کا افتتاح کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے جی, سب کو رائٹ ہے. اگر بریلویوں کو TLP بنانے کا رائٹ ہے, جو بندیوں کو JUI بنانے کا رائٹ ہے, تو یار اہل حدیث اس کو بھی رائٹ موجود ہے, کریں کرنے دیں ان کو. میرے کچھ عربی دوست ہیں دبئی اور سوڈان کے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے استعمال والا جتنا بھی سونا ہے اس پر کوئی زکات نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, یہ بھی موقف ہو سکتا ہے, میں نے اپنی ویڈیو میں بیان بھی کیا ہے, لیکن استعمال والا سونا وہ ہے جو عورت نے ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے, جو اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا وہ استعمال والا نہیں ہے, وہ اس کا ایسٹ ہے. یعنی اگر کوئی عورت مسلسل لاکٹ پہن کے رکھتی ہے, 2 بالیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں, 1-2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, آج کل کون پہنتا ہے جی, شادی بیاہ کے موقع پر نکالتے ہیں, ادروائز عام حالت میں تو نہیں پہنی ہوئی ہوتی. تو جو آپ نے عام حالت میں نہیں پہنی ہوئی ہے وہ آپ کی استعمال کی چیز نہیں ہے, آپ اسے کپڑوں پر, جوتیوں پر, سواری کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے. ویسے حدیث ہے الگ سے, اس پہ ریزرویشن ہے حدیث کے اوپر, لیکن میجورٹی امت کی اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. اس حوالے سے وہ جو ایک بچی نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کی گئی, ابوداؤد میں حدیث ہے, تو نبی الاسلام نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس کے ہاتھوں میں جو کنگن ہے اس کی زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تم کیا چاہتی ہو کہ اسے آگ کے کنگن پہنایا جائے؟ اس حدیث کی وجہ سے تو ہم ہر طرح کے سونے چاندی کے اوپر زکات دینی ہوتی ہے, لیکن جو یوزل استعمال میں, اس کے بارے میں امام شافی کی, باقی لوگوں کی رائے ہے. تو وہ تو میں نے اس وقت بھی زکات کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل میں بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کوئی پلی لینا چاہتے ہیں, تو جو عورتیں عموماً ہر وقت استعمال کرتی ہیں نا سونا, جو ان کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر زکات بے شک نہ دیں, اس میں گنجائش ہے. لیکن جو انہوں نے ایز اے ایسٹ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ قرآن نے بیسیکلی کنز جو ہے نا, کنز وہ مال ہے جو آپ جوڑ کے رکھتے ہیں, سونے کی شکل میں, چاندی کی شکل میں, مال کی شکل میں, ایسٹس کی شکل میں, پلاٹس کی شکل میں, ایون ہیرے کی شکل میں, جس کے پیچھے آپ کی نیت ہے کہ برا وقت آنے پہ اسے بیچوں گا, لکویڈیٹ کر کے استعمال کروں گا, وہ سب کا سب آپ کا کنز ہے. اس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ان کے منہ, پیٹ اور کروٹوں کے اوپر گرم کر کے سونا چاندی لگایا جائے گا جو لوگ اس کی زکات نہیں دیتے, اور کتنی احادیث ہیں اس کے بارے میں. تو ٹھیک ہے, یہ تو ایشو بالکل, یہ میں نے بیان کیا ہوا ہے. چوری کے متعلق بتائیں, اور پھر ہمارے دیہاتوں میں لوگوں کے کھیتوں سے ساگ وغیرہ کاٹا جاتا ہے. جب گھر والوں کو سمجھایا جاتا تو کہتے ہیں نسلوں سے ہم یہی کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ کریں, گھر والوں سے یہ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نسلوں سے آپ کر رہے ہیں, ان کو کہ نسلوں سے تو یار آپ نے اس سے بڑی چیز کی ہے کہ ہمیں شرک سکھایا. آپ کے اباؤ اجداد تو اتنے گمراہ تھے, انہوں نے تو ہمیں اللہ کا تعارف صحیح نہیں کروایا, تو یہ ساگ کا انہوں نے آپ کو کہاں سے بتانا تھا. جو اللہ کو نہ پہچان سکے انہوں نے اللہ کی شریعت کو کہاں سے پہچاننا تھا. اگر تو وہ جن لوگوں کا کاٹ رہے ہیں ان کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار کاٹ کے لے جائیں, جس طرح ہوتا ہے انہوں نے پبلک ویلفیئر کے لیے کچھ درخت ہوتے ہیں لوگ اس کو جامن وغیرہ اتار لیتے ہیں, نیمبو کاٹ لیتے ہیں, ساگ پودینا. میں نے بھی اسلام آباد جتنا سا وہاں تھا تو گھر کے باہر تھوڑا سا پودینا لگایا ہوا تھا, دھنیا لگایا ہوا تھا, تو وہ پورے محلے والے کاٹ کے لے کے جاتے تھے. ہماری کوئی ریزرویشن نہیں تھی, الٹا ہم خوش ہوتے تھے, ہمارے لیے ثواب کا معاملہ ہے. اگر اس طرح کا معاملہ پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ منع کرتے ہیں تو یہ تو حرام ہے میرے بھائی. یہ انہیں بتائیں. میں نے آج تک زیادہ تر نمازیں دل ہی میں پڑھی ہیں, اس طرح قرآن کی تلاوت بھی دل. دل سے مراد اگر آپ کہہ رہے ہیں نا بغیر زبان ہلائے کی ہے, پھر تو نماز نہیں ہوئی, اس پہ معافی مانگ لیں, دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دل سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے پڑھی ہے, اونچی آواز میں نہیں پڑھی, تو وہ دل میں نہیں ہے, وہ زبان سے پڑھنا ہی ہے. البتہ اتنا پڑھنا کہ اپنے کان خود سنے, اور کان سننے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ والے کے کان سن رہے ہوں. وہ جب آپ زبان سے تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں نا, آواز باہر سے نکلے بغیر اندر سے ہی آپ کے کان اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے ارتعاش کی وجہ سے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, وہ کافی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, نہ جانور حلال ہوگا نہ نماز ہوگی جب تک آپ بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر اتنی آواز سے نہیں پڑھیں گے کہ آپ کے کان خود سنیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. شریعت میں جہاں کہیں بولنا یا پڑھنا مراد لیا گیا تو وہ زبان سے ہے, دل میں نہیں ہے. تو قضا کی کوئی ضرورت نہیں, توبہ کافی ہے. حاتم تائی کون تھے, ان کے متعلق ایک فلم بھی بنائی. حاتم تائی جو ہے وہ عدی ابن حاتم کے والد تھے, ایک عرب کے سخی تھے مشہور. عدی ابن حاتم کی حدیثیں بخاری میں موجود ہیں, ایک صحابی تھے. ان کے باپ کافی زیادہ فیاض شخص تھے اور غریبوں پہ خرچ کیا کرتے تھے اور اہل فطرت میں سے تھے. ظاہر ہے کہ نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے, انہی کی وجہ سے نبی الاسلام ان کے بیٹے کی بھی عزت کرتے تھے, اکرام کرتے تھے, اور وہ صحابی بھی ہیں. ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حاتم تائی کی بیٹی تھی. ہوگا کوئی واقعہ, بہرحال میں نے آپ بتا دیا, ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی تھے اور نبی الاسلام ان کی عزت کرتے تھے, ان کا بیٹا تو ویسے ہی صحابی تھا. شیعہ عالم کے بقول حضرت علی کی تلوار ذوالفقار جنت سے نازل ہوئی تھی. کہانی ہے جی, جنت سے کہاں سے آئی ہے میرے بھائی, جنت کی چیز نہیں ہے, دنیا کی بنی ہوئی تھی. گزارش ہے کہ میرے بیٹے بہت نافرمان ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں, مہربانی کر کے کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے جی. ہاں دیکھیں, کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ میرے پاس لے آئے کہ اس پہ دم کر دیں, ہڈی ٹوٹی ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جائیں, اس کا علاج کروائیں. دم اس طرح کی چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتے. کیا نبی الاسلام کے جب کسی صحابی کا خون نکلتا تھا تو حضور بھونک مار کے وہ خون روکتے تھے؟ نہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سعد ابن معاذ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے باقاعدہ داغ لگایا تھا جب خون نہیں ان کا رک رہا تھا. حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے, شہد میں, کپنگ ہجامہ پچھنے لگوانا جسے ہم کہتے ہیں اس میں, اور داغ لگوانے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں, یعنی داغ لگانا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جب خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے خود داغ لگایا. اس میں تیر کا جو لوہے والا حصہ ہے, یہ کوئی بھی لوہے کی چیز گرم کر کے اسے گوشت کے اس حصے پہ لگایا جاتا ہے, وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا ہے اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. عموماً جہاں پہ رگ وغیرہ کٹ جائے نا تو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. آج کل تو یہ ماڈرن ڈاکٹرز بھی استعمال کرتے ہیں, الیکٹرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں داغ دینے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے داغ لگا کے خون روکا. تو میں آپ کو اب کون سا ایسا وظیفہ بتا دوں, اس کا تعلق تو تربیت کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد دعا کریں. دعا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. بخاری مسلم میں یہ دعا آئی ہے, سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت کے اندر آئی ہے, تمام کاموں کے لیے یہ دعا ہے. اسپیسیفکلی بیوی بچوں کے لیے سورت الفرقان میں آئی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, یعنی ہماری اولاد میں نیک لوگ پیدا ہوں اور ہم ان کے امام ہوں. یہ امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے, فور فادرز. تو یہ دعا ہے جی سورۃ الفرقان میں آئی ہے, بالکل سورۃ الفرقان کے اینڈ پہ وہ آپ پڑھیں, یہی وظیفہ ہے. باقی تربیت سے جو معاملات ہوں گے, آپ خود نماز نہ پڑھیں, خود آپ سگریٹ پئیں اور بچہ آپ کا نشہ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کو وظیفہ بتا دیں یا بچہ نماز شروع کر دے یا یہ سگریٹ چھوڑ دے, کوئی ایسا وظیفہ نہیں. اور اگر آپ خود نیک ہیں تو 90% یہ چانس ہے کہ بغیر تبلیغ کے بھی بچے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. البتہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نکلا ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً یہی ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں نا, آپ جو کچھ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود بنے, لیکن آپ کہتے ہیں میں وہ خود نہیں بن سکتا, ان کو میں بناؤں گا, تو سر پھر ٹائم قیامت تک لگے رہو. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, کتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے شریف ہوتے ہیں. لیکن یہ رول نہیں ہے, رول یہی ہے کہ 90% بچے چار ہاتھ پہ ہو تو بھی اگے ہونے رہے. تو ایکسیپشن سے آپ یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چونکہ اس طرح کی ایکسیپشن موجود ہیں لہذا یہ ایسے ایسے سے ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں وہ چھوٹے میم میں وہ بچہ ڈالا ہے نا, وہ پٹھانوں کا گوگلو سا, پیچھے دیکھو وہ والا. بینک سے سودی قرض پر خریدی کی گاڑی کا سود کیسے ختم کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے جی, یہ لینے سے پہلے پوچھنا تھا نا, آپ تو بھگتے ہیں. اے نہ کہی ہوگی آیا جے گوری. کیسے جاہل لوگ ہیں یار کہ جی آئی ایم ایف نے ہم سے قرضہ مانگا تو اسی کہنا جی آیا جے گوری. تو آڈے گوری اللہ دے بندے ایک سینکشن لا دین نا تو تہاڈے مرے اور زندہ سارے بابے نکل کے بھی نا اس ایشو نو ایڈریس نہیں کر سکتے. کیڑی جگہ بیٹھے ہوئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک گاڑی جس کا انجن خراب ہو گیا اسے آپ پینٹ کر کے چلا لیں گے دعائیں پڑھ کے, یا وہ پٹرول کے اوپر آپ پڑھ کے سورۃ الکوثر اتنی دفعہ پھونک دیں گے اور وہ اتنا عرصہ چلے گی؟ اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ جوڑا نہیں ہوا یار, دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. تو جب یہ آپ نے سودی قرضہ لیا تو اب آپ نے سود اتارنا ہے ان کا. یہ نہیں کہنا کہ جناب سود تو اسلام میں حرام ہے تو ہم نے نہیں دینا. وہ آپ کو دینا بھی ہوگا, اس کا گناہ بھی آپ کو کاٹنا ہوگا, اس کے اوپر توبہ کرنی ہوگی, چونکہ آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں نا. پہلے پوچھتے ہیں نا تو ہم منع کرتے ہیں نا. پاکستان سودی نظام معیشت سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ بہت ٹائم چاہیے میرے بھائی اس کے لیے. یہ چیز ضروری ہے کہ ہماری اپنی اکانومی مضبوط ہو. سودی نظام سے ہم کیسے آزاد ہوں گے جب ہمارے پورے کے پورے معاملات قرضے کے اوپر چل رہے ہیں؟ یہ سود اس لیے ہمیں لینا اور دینا پڑتا ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے ہی جنریٹ نہیں ہو رہا ملک کے اندر. سودی قرضے ہم اٹھاتے ہیں, اسی سے ہم اپنے فوجیوں کی بھی اور باقی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں. انٹرنل ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے بینکوں سے, ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اٹھایا ہوا ہے. تو یہ پورے کا پورا یہ نظام ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوگا, یہ تو بھوک پڑی ہوئی ہے نا اصل میں. آپ یہ سمجھیں, یہ سوال اگر سعودی عرب میں کوئی کرے تو جن کی اکانومی اتنی مضبوط ہے, جن کے پاس نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, آپ دیکھیں ان کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ تیل کچھ عرصے بعد ظاہر ہے نان رینیویبل ریسورس ہے نا, یہ تیل ختم تو ہو جانا ہے, تو وہ آپ دوسری چیزیں کر رہے ہیں. اندازہ کریں گندم سعودی عرب ایکسپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان امپورٹ کر رہا ہے فخر کے ساتھ کہ ہم رشیا سے گندم لینے والے ہیں. میں کے کمائے ہوتے ہیں. رشیا برفانی علاقہ, وہ آپ کو گندم دے رہا ہے, اور دنیا میں سونے کی چڑیا سب کانٹیننٹ کا علاقہ جسے پوری دنیا کو گندم دینی چاہیے وہ گندم لے رہا ہے. یہ آپ اندازہ لگا لیں. تو سعودی عرب نے دیکھیں اپنے آلٹرنیٹو چیزیں سبزیاں اگانا شروع کر دی ہیں. سائنٹیفکلی انہوں نے گوروں کو ہائر کر کے, کوئی ادھر کوئی بابا نہیں جسے کوئی نگاہ ماری ہے, لیکن دیکھیں کیا انہوں نے کھیت اگا لی ہیں وہاں پہ. پوری ڈاکومنٹریز ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو کیا ہے. پہلے سیٹلائٹ امیجز لی ہیں, ان کو بتایا گیا کہ ان علاقوں میں کسی زمانے میں سمندر ہوتے تھے, اب یہاں کے اوپر ریگستان ہے, لیکن اگر آپ یہ یوں کر لیں, اتنی زمین نیچے کھول لیں, اتنی مٹی نکل آئے گی, اور آپ وہاں پہ فلڈ واٹرنگ نہ کریں بلکہ بارش کی طرح تھوڑا سا پانی برسا دیں, بارش بھی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا, اور فصل نکل آتی ہے. یہ جو ہم نے اتنا پانی کا دھانا کھولا ہوتا ہے, یہ ضرورت ہی نہیں, پانی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کر کے دیکھ لیں, کیا کچھ نہیں اگا لیا. اسپین, چند سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے زیتون کی وہاں پہ درخت لگانے شروع کیے موٹر وے کے آر پار 500 کلومیٹر تک. آج دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ زیتون کے تیل کا, اور کتنی مہنگی آئٹم ہے. پاکستان میں تو اس سے زیادہ, ویسے پاکستان میں بھی اب ماشاءاللہ کو معاملات بہتر ہونا شروع ہیں, لیکن ظاہر کمٹمنٹ کوئی نہیں نظر آتی کسی کی بھی. وہی میں نے کہا, جب تک آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی نہیں لکھتے, یہ ملک سیدھی پٹری پہ چل نہیں سکے. دنیا میں جو مرضی حکمران آ جائے پاکستان کے اندر, وہ ان دو چیزوں سے نہ ہٹ سکے, وہ پابند ہو اس کا, اور اسے انشور کرے جوڈیشری کہ خبردار کوئی چیز وائلیٹ کی, اٹھا کے پرے ماریں گے تمہیں بھی اور تمہارے کیے ہوئے کسی ڈیسیجن کو. اس کے اوپر آپ فکس کر لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. چارٹر آف ڈیموکریسی یہ کہ کوئی حکومت نہیں گرائی جائے گی جب تک 5 سال پورے نہ ہو جائے, اور چارٹر آف اکانومی یہ کہ جو فائنینشل مستقبل کے لیے ہم نے پلان کرنا ہے 20-25 سال کے لیے, وہ ساری جماعتیں مل کے کریں, کہ حکومت کوئی بھی آ جائے وہ اس کو لے کے چلے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ موٹر پہ نواز شریف نے شروع کیا ہے, بے نظیر آئی ہے تو اس نے روک کے اس کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا. نہیں, یہ کام نہ ہو. اگر ایک پروجیکٹ اچھا ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. اگر صحت کارڈ کا ڈیسیزن عمران خان صاحب نے کیا ہے, اب جو بعد والے ہیں وہ کہیں نہیں جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. ہاں تمہارے پاس پیسہ جو ہے لوگوں کو عیاشیاں کروانے کا موجود ہے, غریب آدمی کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس, ختم کریں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردے کا لحاظ کیسے رکھا جائے, اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں میرے بھائی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظاہر ہے اب غربت ہے, معاملات اتنے آسانی سے تو سارے گھر نہیں ہو سکتے, تو اس میں آنکھوں کا ہی پردہ ہوگا. ظاہر چہرہ تو ہر وقت نہیں ڈھانپ کے رکھا جا سکتا, لیکن اسکارف وغیرہ یہ تو یوز کیا جا سکتا ہے. اب کچن میں اب مرد کا کام تو نہیں ہے نا کہ جا کے وہ کچن میں گھس جائے, ٹھیک ہے, وہاں پہ عورتوں کا کام ہے. جب کبھی اس طرح بھابھی اور دیور کا آمنا سامنا ہو جائے تو نگاہوں کا پردہ ہے, نظر جھکا کے بات کریں, بس یہی ہو سکتا ہے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ الگ گھر افورڈ کر سکتے ہیں یا الگ پورشن افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں. علی بھائی نماز کے طریقے مکمل احادیث کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دیں. آگے ساتھ لکھنا تھا ٹائم قیامت تک ہے جی, بتایا ہے میرے بھائی, ویڈیو ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے, سینکڑوں احادیث کے نمبرز ڈسپلے کرائے میں, نماز کا پریکٹیکل لکھے, میری ویڈیو کھل جائے گی. آلموسٹ 1.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نہ صرف نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی حدیث کے نمبر بتائے ہیں, بلکہ جو پوسچرز ہیں نا کہ یہ ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں تو یہ کس حدیث میں لکھا ہے, وہ حدیثیں الگ سے شو کی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ حدیثوں کے نمبر چینج ہوتے جاتے ہیں, انٹرنیشنل نمبر ہے وہ, آپ دیکھ لیں. ہو چکا ہے یہ کام, یعنی جو آپ ویڈیو بنوانا چاہ رہے ہیں یہ بن چکی ہے الحمدللہ. رفع الیدین کے ترک, رفع الیدین کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا. اچھا جی, یہ جناب آپ کی وہ پرچیاں ہیں جو میں نے ساری کور کی ہیں, یہ تھدا پورا. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پرچی دی تھی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو, ہاتھ کھڑا کرے, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک مفتی نے لائیو سیشن شروع کیتا, 3000 زیادہ نہیں چلا سکے. لائیو سیشن اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک بندہ چلا سکتا ہے جی, الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی ہوئی. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی مفتی جو دیوبندی ہو لائیو سیشن چلا سکتا ہے؟ سب سے بڑا کون سا ہے پلانٹ ارتھ پہ؟ تقی عثمانی. تقی عثمانی لائیو سیشن چلا سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ لوگ بھیڑوں کی طرح آگے بیٹھ جائیں گے کہ سرکار ذرا یہ جواب دیں کہ آپ کے ایک بابے نے دوسرے بابے کو پبلکلی لٹایا اور اس کے ساتھ پیار محبت فرمائی, اور اس کے بعد خواب میں بھی اسی بابے کو دلہن کی شکل میں دیکھا اور ڈیش ڈیش ڈیش بھی ہوا, اس کا جواب کوئی کیا دے گا؟ اشرف تھانوی رسول اللہ کو پوچھنے کیا جواب دے گا؟ یہ لائیو سیشن کریں گے, اور یہ تو میں آپ کو پرابلمز بتا رہا ہوں. آپ ان سے دینی مسائل بھی پوچھیں نا, یہ قرآن حدیث نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ ان کے پاس تو اپنی فقہ کی کتابیں, لیکن ہمارے آپ لائیو سیشنز دیکھیں, میں ہزاروں سوال کور کر چکا ہوں, سب ریئل ٹائم آتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ میں قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرتا ہوں, کیونکہ میری کوئی چیز ٹیک پر نہیں لگی. مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بیان کیا تو چونکہ میرا مسلک تو فلاں ہے یہ اس سے ٹکرا جائے گا. نہ, جس سے مرضی ٹکرائے اور ٹکرا مار مار کے مر جائے, ساڑا کے لینا دینا. لیکن جب فرقوں کے مولوی لائیو سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایک بات بھی ایسی کی جو اپنے فرقے کے خلاف ہوئی تو پھر ہم تو گئے. دوسرا, ان بچاروں کی یہ تربیت ہی نہیں کہ یہ کوئی آیت حدیث پیش کر سکے. اس لیے وہ مفتی صاحب سے ہر دوسرے سوال پہ وہ کہہ رہے ہیں نوٹ کر لیں, انشاءاللہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. سر مجھے بتائیں, ان سے اگر آپ آگے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں مفتی صاحب, یہ حدیث جو آپ نے ابو داؤد سے پیش کیا ہے, اس میں تو شریک القادی کی تدلیس ہے, تو اس کی سما کی تصریح کس کتاب میں ہے؟ ہاں, ہم تو دنیا کا کوئی بھی ایشو جو برننگ ایشو کے طور پر ہو, اس کی حدیث اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی صحیح سند کہاں پہ ہے, اس کی ضعیف سند کہاں پہ ہے, اس کی سما کی تصریح کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ فیلڈ ہے نا یار, اس میں ٹائم لگایا ہے اس فیلڈ میں. آیات کے ساتھ تو ویسے ہی کسی کا کوئی شغف نہیں ہے, کون لائیو سیشن کرے گا؟ وہ جب شروع ہوا مجھے کسی نے بتایا, او میں کہ تو لائیو ایک دس دہاڑے چلا جائے بڑی گل ہے, ترے دہاڑے بعد ہی ختم ہو گیا. کون چلا سکتا ہے یار لائیو سیشن؟ کیا بات کریں گے آ کے؟ آپ مجھے بتائیں نا, کس بات کے اوپر قرآن و حدیث کو بیان کرے گا؟ لوگ تو پوچھیں گے, کیونکہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو میں ہوں کہ انجینئر صاحب نے 2812 بیان کی ہے, تو بتائیں اس کا جواب کہ اس میں باغی جماعت کس کو کہا گیا ہے, اس میں جہنم کا مطلب کیا ہے. تو مفتی صاحب یہ کہیں گے یہاں جہنم سے مراد جنت ہے اور باغی سے مراد تابع فرمان ہے, تو پھر آگے جو ان کی میمز بنیں گی. اس لیے یہ کوئی رسک لے ہی نہیں سکتا سرکار. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے لائیو سیشن دنیا کا کوئی عالم دین انکلوڈنگ امام کعبہ کے بھی نہیں چلا سکتا, کیونکہ وہ بھی ایک فرقے کو لے کے چل رہا ہے. میں آپ کو 8-10 سوال لکھ کے دے دوں گا, تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتی ہے وہاں پہ, جواب ہی نہیں دیں گے. کئی کے تو آتے ہی نہیں ہوں گے, جن کے آتے ہوں گے وہ دینے کے قابل نہیں ہوں گے. وہ مفتی اعظم سعودیہ کے بیٹھے ہوئے تھے لائیو ٹاک شو کے اندر, عراق سے ایک بندے نے سوال کیا, اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے, ہم نے ایک کلپ کے اوپر بھی, اس نے آ کے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا جو یہ معاملہ ہوا, اس حوالے سے وہ ڈسکشن کر رہا تھا. اس نے وہ 2812 پیش کر دی, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. آگے سے وہی وہ مولویوں کا طریقہ بتا دیں, جی آپ کون بول رہے ہیں, کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے, اور ماما جواب دے, مامو پارٹی کدھر سے بات کر رہے ہیں, اسی پوچھیں کہ یہ کدھر سے بات کر رہے ہیں, یہ کس کا سوال ہے, کھڑا ہو جائے جواب دے. اس نے کہا جی سرکار میں سنی ہوں, عراق سے بات کر رہا ہوں, میرا نام سنیوں والا ہے, آپ بے فکر ہیں, آپ جواب دیں کیا اس حدیث کے تحت معاویہ بن ابی سفیان باغی نہیں ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں او خال المومنین فلانا, وہ کہندا چھڑ دے یار تو فضائل سائڈ تے رکھ, میں تیرے کو 19 سوال کیتا ہے. اور اسی مجلس میں وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے, اور حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں دبے الفاظ میں بغاوت کلیم کر رہا ہے. یعنی حضرت حسین کا یزید جو کہ صحابی بھی نہیں, اس کے خلاف نکلنا تو بغاوت, اور امیر شام کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف نکلنا فضیلت. دو نمبر پارٹی ہیں, کوئی نہیں چلا سکتا میرے بھائی, یہ بھی انشاءاللہ کرامت ہی ہوگی. وہ امام مسلم نے ایک بات کی تھی کہ لوگ 200 سال تک بھی لگے رہے نا, جو میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے نا, اس طرح کی کتاب کوئی نہیں لکھ سکے گا. امام مسلم نے دعویٰ کیا تھا. سرکار آج 1200 سال ہو گئے ہیں, مسلم جیسی کو کتاب نہیں ہے. اور جب لوگوں نے کریٹیکلی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بخاری میں بھی جو کمزوریاں تھیں وہ امام مسلم نے اس میں کور کی ہیں. یعنی بخاری میں حدیث کے مختلف طرق سکیٹرڈ تھے, امام مسلم نے ایک جگہ جمع کی ہیں, اور جو ترتیب لگائی ہے امام مسلم نے وہ اتنی پیاری ہے کہ کسی کتاب کی ایسی ترتیب نہیں ہے. اس لیے فواد عبد الباقی نے جب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث جمع کی ہیں تو انہوں نے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں میں وہ اکٹھی کر رہا ہوں. 1906 ٹوٹل احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں, لیکن میں ترتیب امام مسلم کی فالو کروں گا کیونکہ اس کی ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ہے اور اس طریقے سے لے کے چلوں گا. یہ تو جناب ہر بندہ اپنی ان پٹ دیتا ہے اس حوالے سے, تو دیکھ لیں آج 1200 سال ہو گئے ہیں کوئی کتاب لائے مسلم جیسی, اب تو ویسے ہی بھول جائیں کیونکہ اب تو اسناد اتنی لمبی لمبی اسناد ہے وہ پہلے 300 سال میں لکھی جا سکتی تھی نا, اب تو نہیں لکھی جا سکتی. بریلوی کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ نبی اسلام کا روزہ ہے, کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, کوئی عرض نہیں کہ بس صرف روزہ شریف کا طواف نہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کہیں کیا آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے مالی انتظام کرنے کے پابند ہیں؟ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, پابند آپ کو ہی نہیں ہے جی, وہ ظاہر ہے اگر بالغ ہو گئے تو خود کریں گے اپنے لیے, آپ نے کیوں کرنا ہے ان کے لیے. کیا کریڈٹ کارڈ کی آفر لے سکتے ہیں 2 سال کے اندر؟ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نے سود کے ساتھ ایگری کر لیا, چاہے آپ سود دیں یا نہ دیں آپ ایگری کر گئے نا اس شرط کے ساتھ, یہ خود غلط ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا طلاق دینا جائز ہے؟ دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ معافی کی روش اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کو معاملات کر دے. بہرحال اس کیس میں یہ چونکہ بہت ایکسٹریم کیس ہے اس میں طلاق والا معاملہ ہو سکتا ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا نبی اسلام کو تھوڑا بہت علم غیب تھا؟ جی بہت سارا علم غیب تھا جو اللہ نے دیا ہوا تھا, اس میں کون سا انکار ہے, بس جو اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہی تھا. ہاں جی بالکل, علم الغیب پہ میرا 6A اور 6B مسئلہ دیکھ لیں. آپ نے ایک یوٹیوبر کو ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قرآن مجید کی زبان عرب میں بولی جانے والی عربی جیسی ہی ہے, یہ بات علماء نے غلط مشہور کی ہوئی ہے کہ قرآن کی لغت مختلف ہے, حالانکہ میں خود عرب میں رہ کر آیا ہوں تو مشاہدہ کیا ہے وہ قرآن کی عربی سے بہت آسان عربی بولتے ہیں, یہ کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. ہم نے یہ بات کی ہے جو قرآن کی عربک ہے یہی بولی جاتی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں قرآن کی عربک نہیں بولی جاتی سعودی عرب کے اندر تو بتائیں. قرآن میں جو پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہیں یہی پریپوزیشن استعمال ہوئی ہیں, قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر پہاڑ کے لیے جبل ان کا لفظ استعمال ہوا ہے آج بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. تبدیلی کہاں پہ ہے؟ تبدیلی اس لیے آپ کو فیل ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آج کے دور میں میجورٹی وکیبلری تو آپ کی وہ چیزیں ہیں جو نبی اسلام کے دور میں نہیں تھی, نہ اس زمانے میں ٹی وی کیمرہ تھا, نہ موبائل فون تھا, نہ استری تھی, نہ گاڑی تھی, نہ ہوائی جہاز تھا. ہم جو اپنی روزمرہ استعمال میں جتنی چیزیں کر رہے ہیں وہ میجورٹی چیزیں تو ظاہر بات کی ہیں, تو ظاہر ان کی وکیبلری بھی بات کی ہوگی. اور میں نے یہ بات اس کے ساتھ یہ کی تھی کہ قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے اس میں جو عربی فلوئنٹلی بول رہے ہیں انہوں نے کوئی قرآن کی عربی کا کورس تو نہیں کیا ہوا, وہ ان کے فلمی ایکٹر ہیں شروع سے, نہ انہیں لادہ سے کوئی عربی سکھائی گئی ہے. اس عربی اور قرآن کی عربی میں فرق بتائے, یہ کیوں ضد کرتے ہیں؟ کوئی پریکٹیکلی بات بتائیں نا کہ مثلا قرآن میں لفظ آیا تھا یہ لیکن آج کے عربی قرآن کے اس لفظ کو یوں بولتے ہیں اور یہ چینج ہو چکا ہے. ہاں جی یہ جس کی پرچی ہے وہ ذرا مجھے کوئی مثال دے, کوئی 2-4 مثالیں دے نا, اے کوڑا تے اے مدان. کس کی یہ پرچی؟ ہاں آپ مثال دیں, مثلا قرآن میں پہاڑ کو کہا گیا جبلن, ٹھیک ہے, تلوار کو کہا گیا سیفن, آج کی عربی میں آپ کیا کہتے ہیں پہاڑ کو؟ تبدیلی آئی نہیں. اچھا آج کی عربی میں تلوار کو کیا کہتے ہیں؟ یار میں لیکن کی طرف بات آؤں گا, یار یہ تقریر تو نہ کرو, یار میں آپ کو کوئی بے عزت نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کا ٹیچر ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ نے عزت بچانے کے لیے لیکن کرنا ہے تو پھر آپ قیامت تک لگے رہے, ٹھیک ہے, اس کا تو لاج کوئی نہیں ہے نا. پہلے تو میں باقیوں کا تو آپ نے جب سوال پبلکلی کیا تو میں نے باقیوں کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا, آپ نے کان میں تو مجھ سے نہیں پوچھا, تو ان سارے لوگوں کے دلوں میں بھی تو وسوسہ ڈالا ہے نا آپ نے, تو شیطان میں نے ان کے دلوں سے بھی تو نکالنا ہے نا, تو میری ذمہ داری ہے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں اسی سے ہی عقے لماؤں. ہاں تو مجھے بتائیں درخت کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں اور قرآن میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں یہ یہ الفاظ تھے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں استعمال ہوتے تھے. یعنی اس زمانے میں بقرہ گائے کو کہا جاتا تھا, اب گائے کو مجھ کہا جاتا ہے عربی میں. کیا کہا جاتا ہے گائے کو؟ بقرہ. لیکن اردو میں بقرہ ہم بکری کے ہسبینڈ کو کہتے ہیں بکرا. میرے بھائی آپ تو خود کہہ رہے ہیں وہی عربی ہے, تو میں نے آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے جواب تو خود دے دیا. اچھا یہ بتائیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو چیزیں مذکر تھیں آج مونس بن چکی ہیں کیا عربی میں؟ اور اس زمانے میں جو مونس تھی وہ آج مذکر بن چکی ہیں؟ زمین کے لیے اردن استعمال ہوتا تھا, اب کیا ہوتا ہے وہاں؟ ارتھ استعمال ہوتا ہے. سورج کو شمس کہا جاتا تھا, یو اے ای میں سورج کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا چاند کو اس وقت قمر کہا جاتا تھا, آج کل دبئی میں چاند کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو پھر مسئلہ کتنے ہے؟ ہاں جی اس کی میں وجہ بتاتا ہوں, یہ سوال آپ کو لکھنا چاہیے تھا. اپنی مرضی سے تو آپ نے مصیبت نہیں کھڑی کر دی تھی نا, اس کا میں جواب آپ دے دوں. یہ بات لد ہے. آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ پنجابی ہیں یا پشتو سپیکر؟ پنجابی. میں آپ کو پنجابی لکھی بھی دوں آپ پڑھ لیں گے یا اٹکیں گے؟ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو پنجابی نہیں آتی, اس لیے کہ آپ نے وہ ایکسپیرینس اس طرح کا کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ انڈیا میں چلے جائیں, انڈیا والے رومن اردو پڑھ لیتے ہیں جو آپ نے انگلش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو اردو اپنے والی لکھ کے دینا, اردو وہ بولتے بہت اچھی ہیں, پڑھ نہیں سکتے. ہم انہیں کہتے ہیں یار اردو کیوں نہیں تم پڑھ سکتے بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے روف تاجی جو ہے نا وہ دوسرے ہیں, ہندی والے ہیں اس وجہ سے. میں کہتا ہوں یار قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن پڑھا. یار میں نے کہا قرآن کے روف تاجی اور اردو کے روف تاجی تو ایک جیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں علی بھائی ہم کوشش کریں تو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر دن لکھا ہوا ہے دال اور نون تو یہ دونوں حروف تہجی عربی کے ہیں. دال اور نون کو ہم جب اکٹھا دیکھیں گے تو کوشش کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو میں دن لکھا ہوا ہے. دند نہیں اسے پڑھیں گے, وہ دن بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اردو میں دن نہیں ہوتا ہے, لیکن اردو بولنے میں آتی ہے. اس طرح کی اردو لکھی بھی نہیں پڑی ہوتی. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اردو رسم الخط کو نہیں پڑھ سکتے, ویسے تو کروڑوں لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کوشش کریں تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے. تو چونکہ کوشش نہیں کرتے, میں بھی بڑا حیران ہوا کہ یار اردو بولتے اچھی ہو, روف تاجی قرآن والے ہیں, قرآن تمہیں پڑھنا آتا ہے, اب کیا تکلیف ہے کہ اگر میں لکھوں آج اتوار ہے تو اگر آپ کو اردو نہ بھی آتی ہو صرف بولنی آتی ہو تو یہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب الف اور اس کے اوپر یوں اور آگے جیم ہے, الف بھی عربی میں موجود جیم بھی موجود اور اوپر مدہ سے آپ کو پتہ چل گیا یہ آ آج ہے, تو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اب وہاں بھی عربی جو یہاں کے عربی جو ہے نا, یعنی جو پاکستانی ہے, انہوں نے وہ لوکل دو چار الفاظ کی وکیبلری سیکھی ہوئی ہے, وہ عربی یوز کر رہے ہیں جو ان کی یوز کی ہے. جو قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں وہ واقعات تو نہیں اپنی دکانوں میں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف, ان کی عربی کا نالج اتنا ہی ہے جتنا وہ سنتے ہیں کہ دو چار باتیں ان کو آ گئی. اب آ جائیں لغت کی طرف. جو آپ نے پوچھا عربی جو لغت ہے, عربی جو ڈکشنری ہے, یہ قرآن کے بعد آئی ہے. اور ڈکشنری اس لیے نہیں آتی کہ آپ اس زبان کو ڈکشنری کے اوپر جج کریں, بلکہ ڈکشنری زبان کی بنیاد کے اوپر جج کی جاتی ہے. ڈکشنری ہوتی ہے اس لیے کہ جو لوگ وہ زبان نہیں جانتے نا, اس ڈکشنری کے ذریعے وہ زبان سیکھ لیں. ہم نے بچپن میں ٹینس سیکھے نا انگلش کے, کیونکہ انگلش ہمیں نہیں آتی, لیکن گورے کا جو چھوٹا سا بچہ ہے جس طرح ایک پولیٹیکل لیڈر سے کہتے سر میں اتنے این نے بچے ویکھے نہیں انگلینڈ انگریزی بول دے این نے بچے نے انگریزی بولنی ہے نا جس طرح آتے ہیں این نے بچے نے اردو اب جو این نے بچے انگریزی بول رہے ہیں کیا انہوں نے انگلش کے ٹینس سیکھے ہوئے لیکن وہ پریپوزیشنز کا کی گا گے گی اس کے لیے وہ از ایم آر یا ول یا شیل ٹینس سیکھ کے استعمال کر رہے ہیں یا ان کی اپنی زبان ہے جس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے انہیں ٹینس سیکھنے کی ضرورت نہیں ٹینس کی ضرورت کسے ہے ہمیں لغت کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے لغت کی ضرورت اہل زبان کو نہیں ہوتی اب اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے پنجابی ہماری نیٹو لینگویج ہے ہمیں پنجابی سیکھنے کے لیے پنجابی کی گرامر نہیں پڑھنی پڑے گی تو پڑھیے پنجابی کی گرامر تو پھر پنجابی کیوں آتی ہے لیکن جب ایک پٹھان آئے گا اور کہے گا میں نے پنجابی سیکھنی ہے تو پھر آپ اسے کہیں گے پنجابی کی گرامر پڑھو یوں جملے بنائے جاتے ہیں تو لغت زبان سے نیچے ہوتی ہے زبان لغت سے اوپر ہوتی ہے لغت یا ڈکشنری اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ زبان سیکھنے میں آسانی ہو جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے گورے کو ٹینس نہیں سکھانے پڑیں گے ٹینس ہم نے سیکھنے ہیں اس طریقے سے جو ہمارے ٹینس ہیں نا وہ اتنے مشکل ہیں اگر آپ کو سکھائے جاتے تو اردو میں تو آپ ڈائریکٹ آپ سیکھتے ہیں اس طرح وہاں پہ بھی جو ڈائریکٹ اس طریقے کی عربی سیکھتے ہیں نا تو آج کل کی عربی میں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تو نہیں وہ سنا رہے ان کی وکیبلری میں تو وہی دو چار لفظ ہیں جو وہ یوز کر رہے ہیں تو پاکستان سے سعودیہ یا دبئی میں ہوٹل میں کام کرنے والے ایک بندہ وہ کیسے اتنی عربی سیکھ لے گا کہ جب قرآن میں انبیاء کے واقعات آ رہے ہوں تو اس کو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں جب تک وہ کوشش نہیں کرے گا آپ چھوڑ دیں جو چھوٹی موٹی اردو بھی جنہوں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو آپ کو اردو کی مشکل کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں وہ نہیں پڑھ سکتے مثلا ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں اردو بڑی اچھی بولتے ہیں نا آپ انہیں لا کے جناب فیض احمد فیض کا کلام دیں یا غالب کی شاعری دیں اور کہیں یہ اس کو پڑھو تو کیسے پڑھیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ میرے بچے جو اردو بولتے ہیں یہ اور ہے اور فیض احمد فیض کی اردو اور ہے نہیں اردو سر ایک ہی ہے پریپوزیشنز ایک ہی ہیں پریپوزیشنز یہ ہوتی ہیں کا کی کے پر ٹھیک ہے نا یہ سارے جس طرح آن ہے اپون ہے از ہے ایم ہے آر ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے عربی کو فریز کر دیا کل تک سارے فرقوں والے اس کو معجزہ بتاتے تھے آج میری ضد کے اندر وہ تو میں نے بتایا کہ دنیا کا ہر عالم اس وقت دین کی خدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنا دو مرنے تو پہلے جیسا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا مرنے تو پہلے میں ایک مسجد بنوانی ہے ہر مولوی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انشاءاللہ اس کا راز ضرور کرنا ہے میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اب یہ ہمارے بابوں کی طرف آیا میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتا باجدید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے حضرت اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھا یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کسی دن ہمیں بھی بلا نا تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا حضرت ہوا اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں حضرت ہم نہیں برود والے حضرت ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت جی ہاں بلائے نا حضرت اگر وہ اتنا ہی سچا ہے اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی آج تو حق والا جم پڑا ہے تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا دیکھ لو تیسرا سال ہے کوئی توفیق نہیں ملی کہ تینو توفیق ملنی ہے اللہ دے بندے کہ تو جواب دسنا ہے. تو یہاں پہ ہر بندہ دین کی خدمت یہ سمجھ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ بنا دو تو آپ نے دین کا کام کر لیا. اسی لیے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ایک دوسرے کے خلاف اللہ کے فضل سے کلپ بنانا چھوڑ دیا انہوں نے. یار ایک چیز کا کریڈٹ تو ہمیں دینا، کتنا عرصہ ہوا ان کا ایک دوسرے کے بارے میں کلپ نہیں آ رہا، سارے کلپ میرے بارے میں، اور ایون ایک چینل پہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے مجھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک جو بندی بریلویوں کے عالم کو کہہ رہا ہوتا ہے مفتی صاحب السلام علیکم، اور وہ آگے سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے حافظ صاحب وعلیکم السلام، حالانکہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بھی قائل نہیں ہے، کیونکہ ایک شیطانی لشکر ہے جو حملہ آور ہوا ہے اور دوسرا مرتد ہے، نکاح طلاق کے قائل نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ہماری محبت میں آج ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. میرے خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ اتحاد امت ہم نے اس حوالے سے تو کرایا کہ تمام فرقے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور جو فرقے بچ گئے تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے. 90% کام ہو گیا جی اللہ کے فضل، وہ آپس ہی اکٹھے ہو گئے جڑے انہوں نے چھوڑ کے سارے فرقے دوں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اتحاد امت ہوا میں الحمدللہ. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ جن دن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. اور یہ تمام دعائیں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. خصوصاً اے اللہ کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، شام میں، یمن میں، عراق میں، جہاں کہیں مسلمان کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اب تو یا اللہ پاکستان کے بھی حالات اس حوالے سے کافی پریشان کن ہے، یہاں پہ بھی جو مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں پریشانی کی، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین.